Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is de afgelopen avond niet gelukt om een groep Afghanen en Nederlanders te evacueren uit Kabul. Het grote vrachtvliegtuig dat ervoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. Amerikaanse militairen hielden Afghanen die aan boord wilden tegen, zegt Defensie. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een derde vliegtuig geland met aan boord Duitsers en Afghaans personeel dat voor Duitsland heeft gewerkt. Bondskanselier Merkel zei eerder dat haar land zo'n 10.000 mensen uit Afghanistan wil evacueren. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen, bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban, zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden, krijgen voorrang. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in tenten bivakkeren. ChristenUnie-leider Segers lijkt geen rol meer te zien voor zijn partij in de formatie. Dat zei hij voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Hamer. Segers reageert ermee op D66-leider Kaag. Die zei in het AD dat ze echt niet door wil met de ChristenUnie. Deze week is de formatie hervat, na een zomerstop van enkele weken. VVD en D66 hebben een document opgesteld dat als aanzet moet dienen voor een regeerakkoord. Het weer vannacht is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom bij Focus, het nachtprogramma van de NTR. Deze week duiken we het archief van de jaren 80 in. We hebben voor je enkele bijzondere afleveringen gevonden van het geschiedenisprogramma Het Spoor Terug van de VPRO. We gaan luisteren naar mooie oude geschiedenisverhalen en reportages. Met vannacht een documentaire over de politie, uitgezonden op 8 maart 1986. In dit portret hoor je de dagelijkse activiteiten rondom een politiebureau in de Bijlmer in Amsterdam. Programmamaker Hans Simonsen draaide een maand mee met de dag- en nachtdiensten op bureau de Vlierbosdreef. U luistert nog steeds naar Radio 5, de VPRO. We vervolgen het spoor. Politie Vlierbosdreef, goedemiddag. Dag hier, Van Ginkel, GGD. Dag. Oh, wat kan ik voor u doen? Nou, we hebben hier het slachtoffer aangetroffen. Met een spuit in het lichaam nog. Wat zegt de schouwers? De schouwers, die zegt dat het een overdosis is. Oh, overdosis. En wat wil u nou van mij? Dat het lijkt echt gehad. Ja, maar daar ben ik niet voor. Bent u daar niet voor? Nee, niet vanuit een woning, wel vanuit de straat. Nou, die achterwielophanging is ook niet echt tof. Daar ben ik niet blij mee. Heeft u al een oproep gehad, mevrouw, om de auto te laten keuren? Nee. Ja, nee. Tenminste, wat hier op zaak, 29 mei. 29 mei? Ja. Ja. Uw kentekenplaat aan de voorzijde, daar is een letting van afgebroken, ja. U zult het toch moeten laten repareren. Ik vind het niet nodig om daar... Hij gaat nu richting Tuchelenweg weer terug naar de Linnaeusstraat. Dus ik vier. Goedemiddag. In de tweede aflevering van Het Spoor en de Politie gaan we naar het zevende district van de Amsterdamse gemeentepolitie. De politie is in verandering, dat hoor je alom. Naarmate het dievenvangen steeds meer een druppel op de gloeiende plaat lijkt te worden, verschuift de nadruk in het politiewerk meer naar hulpverlening en ingaan op de onveiligheidsgevoelens van de burgers. De politie moet kleinschaliger gaan werken, meer op straat en dichter bij de burgers. Zo lezen we in de vele prachtige rapporten over de invoering van het zogenaamde wijkteamsysteem. Maar wat komt er in de praktijk van al die prachtige doelstellingen terecht? Verslaggever Hans Simonsen observeerde de dagelijkse praktijk op politiebureau Vlierbosdreef in de Amsterdamse Bijlmer. Wat in 1969 begon als een klein posthuis met vier dienders, is nu in 1986 een spliksplinternieuw supermodern districtbureau met een kleine 200 agenten. Naast dat grote districtbureau is er nog een klein bureau op Ganzenhoef gevestigd. En zo kon de Bijlmer in tweeën gedeeld worden en heeft ieder gebied zijn eigen wijkteam. Maar goed, we beperken ons dus tot bureau Vlierbosdreef. Verleden jaar betrokken ze een nieuw, futuristisch uitziend gebouw. Een politiebureau dat voldoet aan alle moderne eisen. Een ruime balieruimte, een cellenblok met 12 cellen, een eigen schietkelder, fitnessruimte voor het personeel, recherchezaal op de begane grond en ga zo maar door. Het kan zo gek niet zijn of er is wel aan gedacht. De geuniformeerde dienst werkt vol continu in 8 ploegen van plusminus 7 agenten onder leiding van een brigadier. De dagdienst begint 's ochtends om 7 uur en loopt dan tot 3 uur 's middags. Onze verslaggever draaide in het dienstrooster van groep 1 mee. 6 mannen en 1 vrouw onder leiding van brigadier Nico, die vandaag ook wachtcommandant is. Groep 1 draait vandaag een zogenaamde assistentiedienst. En dat betekent dat ze vooral opdrachten die via de centrale meldkamer van de Amsterdamse politie binnenkomen, uitvoeren. Het is 7 uur 's ochtends. De nachtdienst is zojuist overgedragen. Ja. Ja. Ja. En waar is dat? Moment. Nou, ik wil vanavond doen we als we kunnen even kijken, dus ik kan het wel aan. Regenhof. Ja, twee jaar. Nou, de eerste handeling van mij zijn de dienst over te nemen van de brigadier van de nachtdienst. Ja. Dat houdt in dat je de arrestanten controleert, of die nog in leven zijn. Zeer actueel natuurlijk. Ja. De arrestanten nakijken. De brigadier van de ochtend, van de nachtdienst geeft mij de bijzonderheden van de nacht. Mm-hmm. Of er eventueel dingen gebeurd zijn die een vervolg moeten hebben. Arrestanten die afgehoord moeten worden. Kunt u iets vertellen hoe dat vanmorgen ging? Wat was er vanmorgen zo over te dragen? Vanmorgen het was een rustige nacht geweest. Dus de brigadier had voor mij geen bijzonderheden. Dan vertelt hij... Er was helemaal niks gebeurd? Nee, er was vannacht helemaal niks gebeurd. Dan nemen die jongen... Daar vandaar dat wij ook om 6:30 komen. Dan hebben ze even de tijd om... Goedemorgen, om zich om te kleden. De nachtdienst. Mm-hmm. En dan nemen wij vast dat half uurtje, als er calamiteiten komen, dat de straat op gaan. Zoals dus nu ook gebeurd is. Normaal ga ik dan om 7:00 rijden. Ja. Nu om 6:45 of zelfs kwam een inbraakalarm. En die jongens die Maar wat doet u nou als u 3 van die dingen tegelijk heeft om 7:00? Dan, nou, het hangt er vanaf. Daar hebben ze bij het hoofdbureau prioriteiten voor. De prioriteit 1, dat is de hoogste prioriteit. Dat zijn de meest ernstige dingen. Bijvoorbeeld de assistentiecollega's. De auto te water met iemand erin. Brand, mensen in de woning. Nou, als dat soort calamiteiten voorkomen terwijl 1 auto rijdt, dan krijgt de volgende auto van Ganshoef het. Ongeacht of het nou in dit gedeelte van de Vlierbos of voor het gedeelte van Ganshoef is. Ja. Gebeurden 2 dingen, ernstige dingen tegelijk, terwijl allebei de auto's bijvoorbeeld bezet zijn. Dan krijg ik hier je interne telefoon. Dus een directe lijn. Met het hoofdbureau in de stad. En dan vraagt een auto erbij. En dan stuur ik er weer terug. En u beslist dat. U bent op dit moment brigadier en hier zeg maar de baas, hè, op dit moment. U beslist op een bepaald moment wat er moet gebeuren. Ja, dat klopt, ja. Goed, dan moeten we eens even beschrijven. We zitten dus beneden in de balieruimte. Wat is dat belletje trouwens de hele tijd? Dat is de arrestant die steeds belt. Oh, dus de arrestant die heet het belt. Ja, dat is een lastig arrestant. Goedemorgen. Morgen. Maak er al een paar op, man. Nou, dan gaan we straks het opruimen, hè. Komt een flinke stank naar buiten. Een enorme urinelucht komt eruit, hè? Ja. Zit maar tegen de zijkant dan. Waarom zit deze jongen hier nou eigenlijk? Voor 311 denk ik. Nissan, inderdaad. Ja. Jullie gaan altijd met 2 man het cellenblok in als je iemand zich gaat laten wassen en ze eten brengt. Als het personeel er is, dan gaan we met z'n 2, ja. Ja, arrestant staat zich nu te wassen. En hij krijgt zo een pakje brood, neem ik aan. En koffie. En koffie, jawel. Papier mag je weer terugleggen. Hm? Papier weer terugleggen, want anders verstop je het toilet weer. Zo, ja. Ook die ene. Ook die ene terugleggen. Ik moet mijn handen hebben. Je moet hem terugleggen, anders ga je weer alles in de toilet stoppen. Nou, ja. Zijn koffie, brood. Eet smakelijk. Het is eigenlijk een ontzettende stank, hè? Ja. Ik heb het idee, nou is het natuurlijk altijd erg moeilijk om dat over andere mensen te zeggen, maar ik heb het idee dat deze jongen, ja, hoe zullen we het noemen, niet helemaal 100% is. Nou, wat is niet 100%? Ik denk dat hij gewoon, ook omdat je 4 dagen hier zit, dat je helemaal... Hij zit al 4 dagen in de cel. Dacht ik wel. Ik weet waarom niet wordt hij dan niet overgebracht naar huis van bewaring? Hij is al een paar keer weg geweest, dus. Maar komt hij elke keer terug omdat er elders geen plaats is of zo? Ik weet het niet. Ik weet ook verder niet waar hij voor zit. Maar nee, ik heb echt dus het idee dat deze jongen geestelijk niet helemaal... en ik bedoel, ik vraag me dan af van... wat moet zo'n jongen in een politiecel? Ik bedoel, het ziet er meer uit als iemand die naar een psychiatrische inrichting zou sturen. Ja, maar ik denk dat voordat dat soort dingen gebeuren... dat iemand echt psychisch heel erg in de war moet zijn voordat dat soort dingen gebeuren. Er zijn een hele hoop gevallen bekend dat je dus echt als politieambtenaar in een situatie komt waarvan je zegt, nou, die persoon die is echt niet toerekeningsvatbaar. Mm-hmm. Je haalt een psychiater bij van de GGGD. Nou, die gaat het vanuit zijn gezichtspunt bekijken en die zegt, ja, die persoon die is gewoon niet slecht genoeg, om het zo maar te zeggen, om hem dus naar een of andere inrichting te brengen. De zogenaamde plottafel in de balieruimte, vlak naast het bureau van de wachtcommandant, is het centrale punt waaromheen zich ongeveer alles afspeelt. Brigadier Wilfred van der Wateren van het stafbureau leidt ons rond. Nou, plot is dus de telefoon wordt hier beantwoord. De mobielefoon kunnen we uitluisteren. En met de portofoon hebben we rechtstreeks contact met alle eenheden die op straat zijn. Mm-hmm. Nou, je kunt dat visueel zichtbaar maken door het indrukken van bepaalde toetsen. En je kunt dan aangeven of de auto of de eenheid bezet is of onderweg naar een assistentie. Ja. Laten we eens even kijken wat er nu hier in de Belmen op straat is. Of tenminste vanuit dit bureau. Ik zie een 702, een 781 en een 738 en een 703. Maar 703 is geloof ik van een ander bureau, hè? Ja, 703 is van Ganshoef. Dus die kun je wel opzetten. Maar die komt niet hier vandaan. Maar dat rijtje daar, 702, 781 en 738, dat zijn 3 auto's van dit bureau die nu op pad zijn. Ja, die zijn dus nu onderweg. En wat daaronder staat? 57, 71 hebben we dan nog en de 731. Dat zijn dus ook eenheden die op straat zijn. Niet allemaal met surveillance belast uiteraard, maar met andere werkzaamheden. Mm-hmm. Dat betekent dus dat er nu vanuit dit bureau 5 auto's op straat zijn? Ja, dat betekent het. Dat is heel veel, hè, geloof ik, of niet? Nou ja, veel. En het is gewoon een overdag en werkdag. Dus dat is eigenlijk normaal. Ja. Dan staan er achter die nummertjes, die verlichte nummertjes, een aantal gekleurde lampjes. Ze staan nu allemaal op groen. Dat betekent dat ze allemaal een opdracht kunnen krijgen. Ze zijn vrij dus. De opdrachten gaan via het hoofdbureau. Dat geven we niet zelf. Zoals het hoofdbureau een wagen opdracht geeft, dat hoor je mee. Of ze vragen op een nadere informatie. Mm-hmm. Dan druk je op de knop, gaat het oranje lampje branden. Dus dat betekent dat hij onderweg is naar een assistentie. Mm-hmm. En meldt hij zich te plaatsen. Dan en dat betekent dan ook vaak dat ze uit de auto zijn als hij op rood staat? Ja, maar dan zijn ze via de portofoon bereikbaar. Achter ons zit een man in burger. Ja, die is aan het telex. Dus er moet kennelijk een telexbericht uit. Even kijken wat het is. De vallenverklaring gaat er nu uit, dus hij tikt het op zijn beeldscherm in. En als hij daarmee klaar is, dan... Wat is een vervallenverklaring? Iemand is gesignaleerd geweest, dus die is aangehouden. Die heeft dus op de telex gestaan. Die is aangehouden, dat moet weer vervallen. Dus daar is een bepaalde werkwijze voor. Hij maakt het dus op zijn beeldscherm zichtbaar. En we wachten even tot het geaccepteerd is, het bericht. En dan maar eens de straat op, achter in de surveillanceauto. De koppels van 2 wisselen elkaar om het uur af voor een rit met de zogenaamde pitauto. Kriskras door de Belmer en maar hopen dat je wat te doen krijgt van de centrale meldkamer. Rijden we naar het Atlasgebouw. Die weg tussen het Atlasgebouw en de burgemeester Stammerweg. Volgens de bewakingsbedrijf dat er een paar keer langs geleden is. Maar dan is die man al deel op de open het stuur. En ze vermoeden dat die behulpen is. Dat die nu opgeroepen heeft. Dat zijn er langs geleden en dat die zo weg gaat. Als jullie even kijken. Ja, uiteraard. Gaan we even langs. nog willen zeggen? U heeft de hele tijd gestaan bij het busstation, klopt dat? Ja. Heeft u gedronken gisteravond? Nee. Helemaal niets? Ja, dat is wel mooi. Ja, heeft u beschouwd tegen als u een blaastest af moet leggen? Nou, nee. Helemaal. U heeft een aanrijding gehad gisteren, zei u. Ja. Heeft u de gegevens van de tegenpartij, of niet? Nee. Waar bent u tegen aangereden dan? Nou, tegen een obstakel. En wat voor obstakel? Nou, dat was een dat op de weg bezat. En waar was dat, weet u dat nog? Op de... Even kijken hoor, richting Ajaxstadion. Ajaxstadion in ja. Oost. Ja. En een lantaarnpaal of zo? Nee. Het is aanwezig, hè? Nee. Vraag maar even. Ja. Hoe laat was het gisteravond? Nou, uur of 11. Uur of 11. Ja. En waar ongeveer weet u niet meer? Nou, bij het. Het Ajaxstadion is groot, ja. Hoor, daar. Ja. Even kijken hoor, richting. Ja, waar heb je daar over? Zou u deze eventjes in één keer het zakje vol willen blazen? Even goed inademen in één keer. Even doorgaan. Blazen. Nee, dan moeten we helemaal vol blazen hoor. Helemaal dus mag vol. Je weer opnieuw. Nee, je moet nu nog in één keer helemaal vol. Nog een keer graag. Kom, hier. Ja. Nou. Heeft al meer gedronken gisteravond dan één pilsje, denk ik, meneer. Ja, heb ik ook. Ja. Ben je op matje geroepen, ja? Ja. Het is namelijk zo, we moesten iemand ophalen. Die was in verband met een metroverordening, overtreding, zwart rijden. Die haalden wij op. En er waren eens assistentie uit op dat moment. De beschikking voor het hoofdbureau. Een momentje. 702 AB. Rijgersbos 194 in de IJzerenhandel. Eén keer een meerderjarige winkeldief. Gaan we het doen. Je krijgt de visite naar huis. Ja. Maar goed, ik zal mijn verhaal afmaken. Ja. En wij reden dus richting bureau, waar het eens een assistentieauto. Ja. En er reed een bus voor mij, die reed iets van 30 en die had links voor gesorteerd om links af te slaan. Dus ik denk, nou, ik moet snel naar het bureau, snel die man afleveren en weer de auto op. Dus ik haalde rechts in. Maar voor diegene die achterin zit, is het misschien een beetje eng. Dus die zei tegen mij van, nou, ik wil nu uitstappen. Nou, dat kan dus niet, want hij was aangehouden en dan mag je op het bureau pas uitstappen. Ja. En hij zegt, nou, dan dien ik een klacht in en zo. En hij zat maar te zeuren en enzovoort enzovoort. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn pet gepakt. En die heb ik voor mijn dashboardje gezet. Toen kon hij niet meer op de kilometer tellen kijken. En toen hij op het bureau was, toen zei hij tegen onze brigadier, ik wil over deze agent klachten die over zijn rijstijl. Dat heeft hij gedaan. Toen moest ik bij de inspectrice komen. Even horen wat er exact gebeurd was. Ik heb mijn verhaaltje gedaan, zoals ik het nu ook doe. En die zegt van, nou, ik denk niet dat het veel problemen zal geven. Nou, dat was ongeveer de klacht dan. Dat is... Goedemiddag. Goedemiddag. U had wat uit uw zak meegenomen? Ja, ik kijk. Ja. En toen bleek dus dat er uit zijn binnenzak nog een schroevendraaier tevoorschijn gekomen. En de kassa was nog niet gepasseerd? Hij was de kassa gepasseerd. Ik had hem af laten rekenen met spulletjes. En toen heb ik gevraagd of hij even mee naar achter wil komen. Dat... was overigens geen probleem, meneer ging mee. Hij gaf toe dat het stom was dat hij het gestolen had. Dan later komt dit dus boven. Prima. Goed, ga even naar toetsen, meneer. Ja. Nee, maar heb je wel last van die handboei op je rug? Ja, ik vind het ook een beetje overdreven eigenlijk. Ik bedoel, ik ben ook met die winkelier vrij soepel meegegaan. En ik had ter plekke al het willen regelen met die man eigenlijk. Je had ze alsnog willen betalen of zo? Ja, of... Dus nooit iets meer zelfs, want het is gewoon ontzettend stom. Heb je dat voorgesteld ook? Ja, maar hij was behoorlijk over de rooien. Ja, gebeurt misschien te vaak of zo, hè? Ja, dat zei hij, ja. Dat het aan zijn brood kwam, en dat is natuurlijk ook zo. Ja. En je voelt je dan ontzettend lullig op zo'n moment. Ja. Want het is... Ik bedoel, het ging om een paar gulden in feite. Hooguit 5 gulden. Ik bedoel, dat kan ik net zo goed betalen, maar... Is het voor jullie verplicht of standaard om mensen die je aanhoudt handboeien om te doen, moeten doen of niet? Het is dienstvoorschrift op voor onze eigen veiligheid. Ja. Want we kunnen meneer moeilijk in die zaak geheel uitkleden en op wat voor wapens dan ook onderzoeken. Ja. En het is vaak genoeg voorgekomen dat je op een zijn winkeldief of oude dametjes meeneemt naar het bureau en dan achterin de achterbakken, stiletto's en messen en pistolen en dat soort dingen vindt. Dus vandaar dat het dienstvoorschrift is om meneer in de handboeien te doen. Ja. Ze knellen wel behoorlijk, moet ik zeggen. Ja, het zijn kleine handboeien, dus we krijgen nieuwe, ja. Kleintjes. Meneer had allemaal zelf kunnen voorkomen. Er brandt mijn hele flauwe vraag op de lippen. Ja. Of jullie vroeger zelf wel eens een keer een klein winkeldiefstalletje hebben gepleegd? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, ik ook niet. Ik me kan herinneren. Echt niet? Misschien ging het bij ons moeilijker of zo, maar... Dat is echt... Terug op het bureau. Een kop koffie en de afwikkeling van de nodige administratie. En als ze niet achter de plottafel hoeven te zitten of aan de balie een aangifte moeten opnemen, is er soms wel even tijd om te praten. Met Marianne Rienes komt het gesprek op het politiewerk als roeping of als gewoon werk. Een heleboel oudere dienders hebben nog de stelling van je bent 24 uur per dag, ja, politieman. En dan zeg ik altijd, ik kom alleen naar buiten als de bovenbuurvrouw van 8 uur hoog langs mijn raam vandaan komt. En eerder niet. Ik ben wel eerder geneigd als er een aanrijding is en er is nog niemand bij. Of als er wat ernstigs gebeurt en er is nog niemand bij. Ben ik eerder, denk ik, geneigd uit te stappen en te kijken of ik helpen kan. Ben je ook verplicht, of niet? In mijn vrije tijd? Ja? Nou, ik dacht het niet hoor. In mijn vrije tijd ben ik gewoon een burger. Heb ik ook, ik heb wel bevoegdheden, maar dan de bevoegdheden die een burger heeft. Dus misdadigers kan je wel aanhouden. Maar ik geloof dat je dat eerder geneigd bent als er wat gebeurt. En je gaat altijd even kijken. Dan, als je kan, dan help je misschien eerder dan de burger. Maar verder moeten ze bij mij ook niet aan de deur komen. Als ze weten dat ik agent ben, moeten ze mij niet aan de deur komen om mijn dingen te vragen. Want dan ben ik thuis en in mijn thuissfeer heb ik niks met de politie te maken. Ja. Vinden jullie het werk erg belastend, emotioneel? Soms wel. Ja? Soms wel, als je ziet wat voor ellende sommige gezinnen, hele gezinnen mee kunnen maken van ouders. En die, de een is junk en de ander is hoer en de ander is overleden. Dan vind ik dat heel erg voor die mensen. Of mensen die zelfmoord willen plegen en die zoveel ellende in zijn leven mee hebben gemaakt. En nog krijgen voor hunzelf. Dat ze dan zeggen, ik zie het niet meer zitten. Dan kan ik me dat best voorstellen. En dat vind ik voor sommige mensen echt heel erg. Mm. En ook mensen die springers... die beneden liggen, dan vraag je toch altijd waarom springt iemand van 20 jaar naar beneden toe? Die heeft nog een hele leven voor zich. Mm. En dat maar houdt dan je wel dan echt nog een paar dagen over door? Nee hoor, nee, dat ben je dan, een dag ben je dat weer kwijt. Ja. Dat is niet erg. Maar je speelt wel, want je vraagt je toch af waarom een heleboel mensen zo doen. En je hebt best wel medelijden met een heleboel mensen in wat voor situaties ze of wel of niet door hun schuld waar ze in verzeild raken. Ja. Je komt bij echtelijke twisten en je moet echt achter de stoelen wegduiken, want de bloempotten scheren je aan de ene kant over je hoofd en de asbak aan de andere kant. En dan zeg je mevrouw en dan krijg je weer een bloempot en meneer en dan krijg je daar weer een halve lamp naar je hoofd toe die overal de ramen uitvliegen. Nou en dat is dan puur leedvermaak is dat. Want je ligt zelf in een deuk, je kan niet meer van de laag. Nou en dat is voor die mensen heel zielig, want die hebben echt ontzettend ruzie bij elkaar, want het hele servies gaat door de kamer heen. Maar dan lig ik in een deuk. Heb je ook niet vaak dat als je dan komt dat ze zich met z'n tweeën tegen jullie keren? Oh, maar dat vind ik dan prima hoor. Dan zeggen we gewoon van, u bent het samen weer eens, gaan wij weer weg. Dat maakt mij niet uit. Ze mogen altijd boos op mij zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar het is, je maakt de raarste mensen mee die echt geestelijk in de war zijn. Maar die dan zulke rare dingen doen waar je echt om moet lachen. Het is in principe heel zielig, maar het is leed van mij. Met de invoering van het wijkteam is er veel veranderd. De gewone agent moet nu zoveel mogelijk zijn eigen zaakjes afhandelen. En toch worden de wat meer ernstige zaken nog steeds door de recherche behandeld. Ik bedoel, de aangifte doen? Ja. En waarvan? Nou, ik was gisteren bij een, wat ik dacht, vriend op bezoek. En die stelde me voor een seksueel contact. Ik zeg ja. Daar hou ik niet van. En het liet een beetje doorschemeren van dat die er geld voor hebben. Ik zeg, nee hoor, dat doe ik niet. Nou, maar ik voelde toch al een beetje, een beetje nattigheid. Ik dacht, nou, ik kan beter maar even meespelen. Want, ik weet niet, de stemming is niet zo optimaal. Nou, ik ga dus mee naar de slaapkamer. Kom na verloop van tijd terug. Nou, op een gegeven moment dan voel ik iets kouds tegen mijn slaap zo. Is het een heel klein... Nou, heel klein licht vuurwapen. Ik weet het niet. Een licht klein pistooltje. Ik weet het niet. Nou, en dat is heel zo vlak voor me. Zo van, nou, ik wil 100 gulden. Ik zeg, ja, het spijt me. Ik heb geen 100 gulden. En ja, wat wilt u dan? Wat wil je dan? Ik zeg, ja, ik heb geen 100 gulden. Nou, zegt hij, geef je horloge maar. nou is dat horloge niet echt heel waardevol. Maar ja, het is toch wel een laatste herinnering aan mijn ouders. En ik vind het feit aan zich natuurlijk al gevaarlijk. En bovendien heeft hij gezegd, van ja, als je de politie bijhaalt of er werk van maakt, we weten je te vinden. Want ja, omdat je dacht, het is een vriend, heb ik dus in het verleden het telefoonnummer gegeven. En, ja. Maar ik wil nog even terug naar het moment in de kamer, hè? Ja. U zit daar, u bent met hem aan het praten. Ja. En op een bepaald moment stelt hij dat hij er geld voor wil hebben. Ja. Op een bepaald moment gaat u toch met hem mee. Ja. De kamer in. Ik neem kamer aan. In, ja. Ik neem aan dat voor die tijd dat u duidelijk een aversie tegen seksueel contact met. Nou, ik had niet aan zich een aversie tegen seksueel contact met hem, maar wel tegen seksueel contact met. Tegen betaling. Tegen betaling. Natuurlijk, maar laat u niet blijken dan dat u er niet van gediend bent tegen betaling. Dat heb ik duidelijk gezegd. Ik zeg tegen hem, ik hou daar niet van. Ik ben er niet, ik wil dat niet. Ja, zegt hij, maar je wilt het. En ik zeg, ik dacht dat we vrienden waren en zo. Ja, zegt hij, ik ben alleen maar een vriend van mijn geld. Zegt hij zo. Natuurlijk, maar daarom gaat u toch met hem mee. Ja, dat moest, ja, dat is inderdaad een zwak moment geweest. Waarvan ik achteraf zeg, ja, op dat moment had ik op moeten stappen, maar omdat ik dus, omdat ik ergens me toch al een beetje niet op mijn gemak voelde, dacht ik, ik kan beter het meespelen dan dat ik zeg van, nou ja, dat ik desnoods met geweld probeer het pand te verlaten. Had wel, maar op dat moment werd u nog niet bedreigd. Nee, op dat moment was er nog geen, nee, de bedreiging met het vuurwapen kwam dus pas na dat we dus weer terugkwamen uit de slaapkamer. Het districtsbureau wordt geleid door commissaris De Koning. De Koning, 39 jaar, vrijwel altijd in burger en zijn blik op joviaal, roept meteen bij het eerste contact: waarom komen jullie naar de Bijlmer? Toch niet meer allemaal negatieve verhalen over de Bijlmer, hè? Jullie hebben de Bijlmer toch al zo stuk geschreven. De Bijlmer is niet het ghetto dat er door de pers van gemaakt wordt. Er zijn hier mooie grote flats en veel groen. En de verkeersveiligheid is hier groter dan in de rest van de stad. En toch heeft de Bijlmer niet zomaar een slecht image, zo houden we De Koning voor. Hij wil er zelf toch ook niet wonen, en er is toch grote leegstand, hoewel het op een steenworp afstand van Amsterdam ligt. Mensen voelen zich hier kennelijk niet veilig. Volgens De Koning valt het met die onveiligheid wel mee in de Bijlmer. En dat zou dan blijken uit een in opdracht van de korpsleiding uitgevoerd NIPO-onderzoek. Hij haalt het rapport erbij. Getergd bijt hij op zijn pijp terwijl hij zoekt naar de juiste cijfers. Op zijn bureau prijkt naast de foto van de kinderen een Amerikaans vlaggetje op een standaard. Dan heeft hij de juiste pagina gevonden. Een aantal voorbeelden daarvan is dat je bijvoorbeeld zegt van diesel uit auto. Nou, die cijfers zijn inderdaad wel hoog in de Bijlmer, maar als je die afzet tegenover de cijfers in andere districten, met name de binnenstad, dan blijkt dat dat duidelijk niet uit de pas loopt. Terwijl het beeld is van dat is een specifieke zaak voor de Bijlmer. Nou, men had de mond vol over berovingen. Als je kijkt naar onze keiharde cijfers, dan blijkt dat dat niet zo is. En bovendien ook uit het NIPO-onderzoek is gebleken dat op het gebied van berovingen dat helemaal niet zo hoog is in de Bijlmer, maar zelfs lager is als menig ander district in Amsterdam. Op het gebied van handtastelijkheden op seksueel gebied, daar scoren wij weer wat hoger. Dat geeft aan dat de discrepantie die zit tussen het je onveilig voelen en de werkelijke cijfers vaak vrij groot is. Nou, dat heeft naar mijn mening dan toch te maken met een stukje accent geven aan door de media of door anderen die kennelijk dan over de Bijlmer menen een oordeel te moeten hebben. Het accent geven van dat soort feiten, waardoor bij de mensen een onveiligheidsgevoel ontstaat. En daarin, en dat kan ik niet ontkennen, en dat is ook gebleken uit dat NIPO-onderzoek, scoort de Bijlmer hoog ten opzichte van de andere districten. Wij zijn daar zelfs koploper in. Maar u gaat toch niet beweren dat het eigenlijk alleen maar de schuld van de media is? Dat er over de Bijlmer een image, of dat de Bijlmer een image heeft dat het hier zo crimineel zou zijn? Nee, dat doe ik ook niet. En ik zeg alleen, het heeft wel. Ik vind wel dat het ermee te maken heeft. Er zijn in het verleden te veel accenten gelegd op het onveiligheidsgevoel hier. Er zijn wel degelijk ook een aantal zaken die te verbeteren zijn. Hè. Als wij kijken naar de inbraken, die zijn naar mijn mening nog steeds te hoog. We hebben wat dat betreft ook geprobeerd om in het kader van een projectmatige aanpak eens te kijken waar liggen dan die pieken? Hoe komt het dat die pieken daar liggen? En dan zie je dat met name toch ook in die hoogbouw, waar veel mensen overdag weg zijn, met name overdag wordt ingebroken. Nou, inbraak heeft voor mij een vrij hoge prioriteit, omdat dat A, men zit aan een andermans eigendom, en B, heeft het op het gebied van onveiligheidsgevoelens maakt het een enorme inbreuk op iemand. Als je zelfs thuis niet meer beveiligd bent. Ja, dat is een reëel onveiligheidsgevoel. Waarom komt dat? Er zit in de Bijlmer toch, met name in die hoogbouw, in een aantal flats, niet allemaal, een enorme grote leegstand. Dat maakt het voor, laat ik zeggen, verslaafden erg aantrekkelijk om zeker ook in deze periode, in de winterperiode, om dat soort panden te kraken. Men weet dat op Ganzenhoef hebben we een hele lange periode een concentratieplaats gehad van verslaafden. Met de daarbij behorende randcriminaliteit rondom de drugs. Men gaat dan in zo'n woning zitten, men heeft warm-koud water, men heeft een verwarming, men heeft een redelijk onderkomen. Alleen, men moet wel geld hebben om de drugs te kunnen bekostigen. Nou, in die periode dat men dan zo'n pand gekraakt heeft, lenen deze woningen zich er vrij goed voor om via de balkons bij de buren eens een kijkje te nemen of daar wat te halen valt. Nou, daar worden momenteel zowel door de politie een aantal adviezen gegeven, ook onze ambtenaar voorkoming misdrijven die participeert daarin, maar ook door allerlei organen in de Bijlmer zelf en op alle andere niveaus wordt toch gekeken of daar niet wat verbeteringen in te brengen zijn. En ik denk dat het positieve mensbeeld wat wij hadden in de jaren 60... toen de Bijlmer, laat ik zeggen, wat gestalte kreeg, dat ideale mensbeeld een klein beetje veranderd is. En dat daar de monologen van toen zich min of meer vergist hebben. Met al die mooie parken en al die bosjes en al die lange galerijen langs de flats. Ja. En heel concreet zou je dus moeten kijken of je die enorme lange flats, waar nu misschien een 150 gezinnen op wonen, via compartimentering niet wat kleiner kunt maken, zodat je toch compartimentering, dus dat er schotten komen over die lange galerijen. Ja, daadwerkelijke fysieke belemmeringen aanbrengen, zodat niet 150 man eroverheen hobbelt, maar dat op zo'n stukje 8 gezinnen wonen. Die daardoor dan breng je ook terug, denk ik, een stukje sociale controle. Hé, daar loopt een vreemde, die ken ik niet. Eens even kijken wat er aan de hand is. Terwijl nu het heel normaal is om zo te reageren. Want laten we eerlijk wezen, niemand weet wie er op bezoek gaat bij 150 gezinnen. Nou, dan krijg je weer een klein beetje sociale controle terug. En dat is heel sterk in de Bijlmer. En dat blijkt ook uit een aantal onderzoeken dat daar nogal het een en ander aan mankeert. We hebben hier nog niet zo lang geleden een moordzaak gehad, waarbij uiteraard je dan een onderzoek gaat doen, een buurtonderzoek. En dan blijkt, in dit geval ging het om een vrouw die een kleine baby had om het leven gebracht, vlak na de geboorte, dat men niet eens wist dat de buurvrouw daarnaast al 9 maanden zwanger was. Want uiteraard ga je toch zoeken in de kring van mensen die ook, laat ik zeggen, daarvoor in aanmerking kwamen. En het blijkt dat men dat helemaal niet weet. Tot zover commissaris De Koning. Even verderop, op de bovenverdieping van het politiebureau, treffen we de praktijkopleider meneer Kligge. Door de invoering van de wijkteams is veel van het lichte recherchewerk overgegaan op de geuniformeerde wijkteamagenten. Daarom heeft ieder district nu een praktijkopleider om de interne bijscholing te verzorgen. Er worden allerlei praktijksituaties geoefend via rollenspel. Ook is er een door de wol geverfde rechercheur om de nodige kennis aan de overwegend zeer jonge agenten over te dragen. Na veel aandringen stellen 2 agenten uit het klasje zich ter beschikking om in het rollenspel agent te spelen. De rest kan via een monitor volgen wat er gebeurt. Op de gang krijgen de 2 agenten een opdracht. 703, u krijgt een opdracht van het HB dat perceel Vlierbos 130 is het vermoedelijk. Die heeft gebeld en hij heeft al een aantal dagen niks van de buurvrouw gehoord. Dus een man die belt van, kunt u eens komen kijken, ik heb al een paar dagen niks van mijn buurvrouw gehoord. U wil de zaak even onderzoeken. Nou, u hoort dagelijks op de auto, dus u gaat even kijken. De bedoeling is dat u een wijkteamgedachte opereert. Dit wil zeggen, er is geen normale recherche meer, alleen dus district recherche. Wat u denkt, graag hardop. Nou, 2 agenten lopen naar binnen. Ik zie een bed. En in dat bed ligt zo te zien een dode vrouw. Een arm hangt naar buiten. En in die arm staat een naald. Nou, dat ziet er Spuit. Kom maar even op de grond. Ja, dat is iets in, daar. Wel iets in. Ja, even. Ja? Ik mag toch wel een lijn in. Rustig maar. Maar even lekker water van. Nou, het ligt wel goed koud aan. Ik denk dat we maar even schouwarts laten roepen. Nou, roep maar op. Dus hier afmerk voor de woon. HB 703. Dag hier, Ginkel. Geen gedij. Dag. Wat kan ik voor u doen? Nou, we hebben hier het slachtoffer aangetroffen. Met een spuit in het lichaam nog. Wat zegt de schouwers? De schouwers, die zit op een overdosis. Oh, overdosis. En wat wil u nou van mij? Dat het lijkt weer gehad. Ja, maar daar ben ik niet voor. Bent u daar niet voor? Nee, niet vanuit een woning, wel vanuit de straat. Nou, ik ken de moeilijke straatdingen natuurlijk. Nee, dat kan niet. Maar ik kan verder weinig voor u doen. Nou, dan houdt het op. Het lijkt me beter dat het wel, dat is misschien de uitvaartvereniging, normale... Ik doe er niks aan. Ja. U weigert mee in het werk op deze wijze? Ja, neem het niet mee hoor. Na afloop volgt natuurlijk de evaluatie aan de hand van de videobeelden. De rechercheur doet een stevige duit in het zakje. GGD. Natuurlijke dood in een woning. Een spuiter in een woning. Overbrengen lijkt. Dat kun je vergeten, komt de GGD niet voor. Het is wat anders met een springer onder een flat. Die kun je niet laten liggen. Er lopen kinderen langs, er lopen weet ik wat langs. Die moet weg. Daar komt de GGD wel voor. Niet vanuit een woning. Als je naar een flat moet hier al. En je krijgt hetzelfde, dat verhaal van 2 dagen. En je komt naar die kamer binnen. En ze hebben een mes midden in de oog staan. Dan is ze hartstikke dood. Kun je gevoelig aannemen. En je staat nog in de deuropening. Dan is het eerste wat je doet. Is je reikt naar de toekeren. De deur achter je kon dicht trekken. En de sleutel op slot klaar. En dan ga je de TOD en alles weg uit die woning, wegwijzen. Want elke stap van je kan je wat stuk maken. Eén ding moet je als een gouden regel houden. Ga nooit en te nimmer alleen pionieren in een woning waar een lijk zit. Niet dat hij opstaat of zo, hoe in een keer roept of zo. Maar ga nooit alleen pionieren. Nee, maar daar wil ik even benadrukken. Het zijn allemaal aardige mensen. Van de GGD en van de weet ik wat... Maar de verleiding, jongens, begin er nooit aan. Ga altijd met z'n tweeën. Want het is zo, als jij ergens in een woning komt waar een stoffelijk overschot ligt en er is wat te halen en het blijkt later dat er wat weg is, komen ze niet bij de PC, ze komen niet bij de schouwers, maar ze komen bij Jan de Diender komen ze. Dus goed onthouden, niet doen zoals collega's met mij geflikt hebben, op Hakvoort, jaren en jaren terug. Zondags deed je altijd alleen dienst hier bij de recherche, dat weten we allemaal. Een lijk, oude opa, Indisch man, dood, op bed, niks aan de hand. Dan zag er nog vers uit, 1 nacht, 1 dag tevoren. En dan ga je zoeken. Hoe heet die man? Begrafenispolis. Nou, voor ik een kwartier verder was, had ik een halve ton tussen de lerenkast had gehaald. Klerenkast. Dus ik heb het bureau gezegd. Ik zei, nou, je moet wel terugkomen. Want ik scheid ermee uit. Ik trek de deur achter me reden. Ik ga weg. Nou, toen zijn ze teruggekomen. En in tijd van een uur, jongens, hadden we 148.000 gulden bij elkaar. Je zou hebben, als jij de voordeur dicht trekt, dat de familie over de achterkant al de toelen en de tafels wisten te rukken. Nou, laat ze maar gaan, dat is hun zaak. Dan moet je helemaal niet verwakken liggen. Ze bekijken het maar. Ja, maar jongens, eerlijk waar, het gebeurt hoor. Je zal op een gegeven moment zijn bij zaken komen dat je denkt, Jezus Christus, moet je dat nou zien? Laat wel hyena's, jongen. Nou, zo zijn de mensen. Laatst kijken we die steekpartij van Ganshoef. Eltenburg liggen op de grond. Er omheen lopen 50 of 60 mensen op nog een meter of anderhalve meter van het lijk te schoffelen. Nou, er is geen spoor meer te vinden natuurlijk. Zorg gelijk dat je een goed plaatsdelict afzet. Kijk ook wie er bij of tussen de mensen of de bekenden tussen staan. Vervoeg je ook, als je assistentie hebt gekregen bij andere collega's, vraag of die tussen de mensen gaan lopen. Om gewoon te noteren, die heb dit gezien, die heb dat gezien. En als je belangrijke getuigen hebt, dat je die in ieder geval al naar het bureau brengt. Dat heb je gezien met de zaak, nummer 84, Paarse 84 geloof ik, weer was het. Nou, ik ben daar s'nachts als eerste ter plaatse, want ik heb dan het rapport. Ik word eerst op mijn bed gebeld. Ik kom daar, liggen 2 doden. Het bloed zit er dan, weet ik wel, tegen de binnenstraat aan. Nou, er zijn een 20-tal mensen met wat Surinaamse mensen. Goed je oren te luisteren liggen. 1 gouden greep, Kenneth Els aangehouden. Bingo. 100%. Want hij was namelijk degene die eerst gestoken heeft. Goed je oren, te kort schrijven. Ga maar gewoon tussen de mensen in staan. Niks vragen, gewoon heel gelul luisteren. Zo worden de agenten van bureau Vlierbosdreef dus bijgeschoold om beter volgens het wijkteammodel te kunnen werken. Het wijkteam, de gedachte lijkt zo mooi. De politie dichter bij de burgers, waardoor de burgers ook weer meer invloed op het politiebeleid kunnen krijgen. En ook voor de politieagenten zou het werk interessanter worden. Immers, de geuniformeerde dienst zou het lichte recherchewerk erbij gaan doen, waardoor de gewone agent niet langer de loopjongen voor de gespecialiseerde diensten is. Hij zou ze nu eindelijk zijn eigen zaakjes mogen afmaken. Maar hoe vreemd. Hoe langer onze verslaggever op bureau Vlierbosdreef rondloopt, hoe meer hij merkt dat ongeveer iedereen de invoering van het wijkteam een ramp vindt. De vier rechercheurs die vanuit de districtsrecherche aan het wijkteam zouden worden toegevoegd, wilden niet en werden gedwongen overgeplaatst. Twee van de vier zijn intussen bij de korpsleiding in beroep gegaan. Eén heeft zich overspannen gemeld en de vierde is met het mes op zijn keel gegaan, maar zoekt als een gek naar mogelijkheden om er weer weg te komen. De rechercheurs zien een overplaatsing naar het wijkteam als een degradatie. Geen van hen wil voor de microfoon, bang dat het zich zal breken in hun verdere carrière. Maar, het zij gezegd, ook de gewone agenten zien het wijkteam niet zitten. Vooral niet door de manier waarop het wordt ingevoerd. Met dienstgroep 1 spraken we over het waarom van al die bezwaren. We hebben een enige cursus gehad van 2 dagen... waar je leerde hoe je een natuurlijke dood, dus iemand die aan een hartaanval overlijdt, zelf mag afhandelen, dat er geen recherche meer bij moet komen, schouwarts bestellen en het lijk af laten voeren. Maar nu blijkt dat daar ook weer recherche bij moet komen. Dus dat is weer iets wat je weer in handen moet geven van de recherche. En dan kijk je alleen maar toe en dan doe je zelf niks meer. Dus het is weer minder, dan kan je er weer weg. En hup naar de volgende zaak, waar je ook alleen maar even kijkt en het weer overdraagt aan de volgende afdeling. Jij vertelde mij net in de kantine wat voor soort zaken jij eigenlijk te doen had vanmiddag. Ja, wij krijgen hier allemaal klachten binnen. Die worden, of mensen komen aan de balie of er wordt gebeld dat mensen last hebben van hun buren. Of van hun bovenburen, benedenburen. En in dit geval was het een mevrouw met kinderen. Waardoor de kinderen werden gepest door de buurman en bedreigd. Van je mag niet over mijn galerij lopen met je klompjes aan. En je maakt te veel kabaal. Nou, en daar kan je dan naartoe gaan. Dat was de bedoeling ook. En dan met die mensen praten en eventueel met de buurman. En als het dan nodig is, ze allemaal naar het bureau laten komen om het gewoon uit te praten. Dat het van twee kanten een beetje geven en nemen wordt. En dan ben je al gauw een uur of 4, 5 mee bezig. Met 2 man of vrouw? Met 2 man of vrouw, ja. Daar ben je al gauw een hele tijd mee bezig. Zien jullie de politieagent of agenten meer als gezagshandhaver of meer als hulpverleners? Maar mag je? Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk beide, ja. Jij denkt beide, ja. Misschien hier meer als hulpverlener. Ja, ik denk hier meer als hulpverlener, ja. Gezien al die ellende die we hier in de gezinnen tegenkomen. Ja, is dat zo? Nou, wel een hoop hoor, vind ik. Een hoop... Maar wat voor soort dingen dan? Wat, Nou, ruzies. Echtelijke ruzies. Waar we weer op afgestuurd worden, nou, dan probeer je dat toch weer te sussen. Want als je op straat rijdt met de auto, dan word je ook overal naartoe gestuurd. Of naar een inbraak in een woning, of naar een winkeldief, of naar een echtelijke twist. Ik denk dat het echt half-half is. Ik denk niet dat het overslaat aan de ene kant of naar de andere kant. Ja. Terwijl je bij de recherche natuurlijk veel meer het opsporing hebt. En een wijkagent heeft veel meer het hulpverlenende. Ik denk dat wij echt half-half leven. Een van de bedoelingen van die hele wijkteamgedachte was ook dat jullie zeg maar beter contact met de wijk zouden krijgen. In elk district moesten, en zelfs in grote districten zoals hier, meerdere politiebureaus zijn. Dat dan ook tot nut van dat daar dan steeds dezelfde mensen surveilleren, zodat mensen gezichten gaan leren kennen van agenten en andersom. Hebben jullie daar hoop op dat dat in de toekomst zo zal zijn? Of is dat nu al zo? We hopen natuurlijk dat het in de toekomst zo zal zijn, maar ik denk niet dat we daar voorlopig aan toekomen. Gezien hoe het nu gaat met de wijk. Ja. Want de wijkagenten hadden dat wel, hè? Die kenden veel mensen, die hadden contact met de sociale dienst en weet ik wat. Ja, die konden er ook hun tijd voor vrijmaken. Maar kijk, wij, als wij assistentiediensten hebben, nou dan rijden we van de ene opdracht naar de andere. Nou, en dan is het gewoon... zorgen dat je die opdracht zo snel mogelijk afhandelt, want er wacht waarschijnlijk weer een volgende. Mm. Dus ik denk dat we daar voorlopig niet aan toe komen. Mm. De wijkagent is afgeschaft, hè? Ja. Nu. Ja. Is dat eigenlijk niet zonde? Ik vind het eeuwig zonde. Die mensen hebben zoveel contact. Ten eerste met de mensen in de wijk. Die weten precies waar iedereen woont en wie er last veroorzaakt en wie de trompet speelt en wie er last heeft van zijn benedenbuurman. Die kan ook veel makkelijker naar een maatschappelijk werkster stappen. Die kan ook veel makkelijker een psychiater bestellen. Die kan plaatsen regelen in bejaardentehuizen. Die heeft veel meer contact met de dierenbescherming. Die kennen hem allemaal. Hij hoeft zijn naam te laten zien bij een woningbouwvereniging. En hij kan een andere woning voor iemand regelen. Die man heeft zoveel, of vrouw heeft zoveel contacten. Daar kunnen wij nooit aan beginnen. Mm-hmm. Wij kennen die mensen niet. Je komt er een keer een uurtje en de volgende klacht heeft je collega weer. En dan komt die er weer een uurtje. Moeten die mensen weer het hele verhaal gaan vertellen. Dus het duurt steeds weer langer. En die wijkagent die wist precies wat er in zijn wijk gebeurde, wat erin speelde. Voor de kinderspeelplaatsen of voor mij wat om paaltjes te zetten tegen het fout parkeren. Of de burenruzies, die wist alles. En nou hebben wij vandaag de klachten en morgen heeft een andere collega de klachten. Dan moeten die mensen het weer opnieuw gaan vertellen. En dat blijf ik eeuwig zonde vinden. Dan maar eens ons licht opsteken bij de officier die het wijkteam coördineert. Een wijkteamcoördinator vormt de schakel tussen de beleidsmakers, zoals commissaris De Koning, en de agenten van het wijkteam. Het blijkt een 24-jarige inspectrice te zijn. Heeft de leiding niet te weinig nagedacht voordat het wijkteam werd ingevoerd? Theoretisch zag het er immers allemaal prachtig uit, maar veel van de problemen zoals die zich nu bij de praktische uitvoering voordoen, hadden toch kunnen worden voorzien, zo houden we haar voor. Mevrouw Wilders. Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. U wil daar geen uitspraak over doen, geloof ik, hè? Het lijkt me ook niet verstandig als ik daar een uitspraak over doe. Nee. Dat is heel duidelijk. Dat is. Soms kan onduidelijkheid ook heel duidelijk zijn. Ja, ja. Wat is uw grootste frustratie in dit werk? Mijn grootste frustratie in het werk? Dat is toch wel de onmacht die je voelt om in een zo'n totaal complexe situatie waarvan ik mij af en toe ook wel eens afvraag of iedereen nog wel een klein beetje weet wat er allemaal gebeurt. Dat je bepaalde informatie mist, bepaalde belangrijke informatie delen mist. Om dan de zaak nog beheersbaar te houden zodat je in staat bent om het zelf terug te koppelen en dan ook goed terug te koppelen aan je mensen, zeg maar, waar je voor staat. Mm. Dus mijn eigen personeel. Mm. Ik denk dat dat mijn wel een van mijn grootste frustraties is. Mm. Bent u nou een uitzondering, een jonge vrouw in een hoge functie binnen de Amsterdamse politie? Ik ben niet een wat is een uitzondering? Van het 120, 130 hoge kaderleden die er in Amsterdam zijn, zijn er denk ik inmiddels nu zeven vrouwen. Ik ben wel de enige die op dit moment in deze vorm van functie, zeg maar, zit. Dus eigenlijk klopt dat beeld wat er algemeen toch een beetje bestaat van de politie, dat het mannencultuur is. Dat bestaat eigenlijk dus nog wel een beetje. Eigenlijk nog wel een beetje is, denk ik, gewoon nog heel zacht uitgedrukt dat bestaat. Mm. En ik denk dat dat ook nog heel lang zal blijven bestaan. Ik vind het iedere keer weer heel grappig als hier mensen van buiten, zeg maar, binnenkomen lopen en ze zien hier drie mensen, zeg maar, op deze kamer zitten. Dat ze dan een rechtstreekse lijn maken naar de oudste, zeg maar. Dat is dus een adjudant, dat is dus dan een rang. Niveau. En dat is mijn plaatsvervanger. En ik sta dan op en ik geef de hand. En dan zie je toch heel veel verbaasde blikken opkomen. En er zijn zelfs mensen die dat zo leuk vinden dat ze nog eens een keer weer een smoes verzinnen om langs te komen en dan nog iemand meenemen om aan te tonen hoe het is geweest. Ja. Van, kun je je nu voorstellen wat ik bedoel? Want waarschijnlijk mensen vinden het heel moeilijk om zich daar een voorstelling van te maken. Goed, het beeld van de politie in mannencultuur klopt dus eigenlijk nog wel. Het beeld van de politie als conservatief. Ja, ik denk dat de politie wel conservatief is. Dat is natuurlijk ook op zich niet zo vreemd. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik, met de functie die ze binnen de maatschappij, binnen de maatschappij aanneemt. Maar de nadruk is toch steeds meer komen te liggen op goed contact hebben met de burgers. Dat is de leus. Dat is ook de leus. Dat is ook een ontwikkeling. En ik denk dat je die ontwikkeling ook wel degelijk vindt. Over ook, zeg maar, niet alleen specifiek bij de Amsterdamse politie, maar überhaupt. Mm-hmm. En dat is een proces waarvan je niet kunt verwachten dat dat binnen nu en een jaar, laat staan binnen nu en vijf jaar, zeg maar, zich gaat openbaren. Dat is iets wat tijd kost. Maar dat het in gang is gezet en dat je ook merkt dat het in gang is gezet, dat is wel duidelijk, denk ik. Ja, zonder meer. Ik geloof u dus niet als u zegt dat er hier geen mensen rondlopen die het eigenlijk maar een beetje vervelend vinden dat een jonge vrouw over hun de baas is in rang? Nou, ik denk dat u daar ook zeker gelijk in hebt. Er is hier een, zonder twijfel een categorie, zelfs durf ik daar personen voor aan te wijzen, die het heel moeilijk, zo niet, helemaal niet accepteren dat ik als jong mens, om het dan maar even zo te noemen, al op deze functie zit en dan laat nog staan als vrouw. Die mij dan ook op een zeer omzichtige manier vaak benaderen. Ook op een, wel eens wat op een irritante manier. Wat voor mij natuurlijk ook bijzonder moeilijk is om daarmee om te gaan. Je hebt natuurlijk het vrouw zijn, maar je hebt daarnaast heb je het jong zijn. En dat het van daaruit ook een stukje wrevel is naar, naar jouw mogelijkheden, naar jouw macht, naar jouw positie. En dat ze dat in twijfel trekken, je mogelijkheden in twijfel worden getrokken. Maar ook je kennis in twijfel wordt getrokken, je capaciteiten in twijfel worden getrokken. Dat is mij bekend. Ook de politiebonden zijn boos over de manier waarop de wijkteams van bovenaf de mensen door de strot worden geduwd. Dat blijkt uit een nog niet openbare brief van de Nederlandse Politiebond en de Algemeen Christelijke Politiebond die zij op 24 januari jongstleden naar de korpsleiding stuurde. Laten we de kritiek op de invoering van de wijkteams nog eens even kort samenvatten. De korpsleiding in Amsterdam schuift met mensen alsof het pionnen op een schaakbord zijn. Er is onvoldoende informatie over wat er nu precies gaat gebeuren. Je weet niet waar je aan toe bent. Er wordt een slecht management gevoerd, vooral in district 7, het district van ons bureau. Het wordt allemaal maar van bovenaf opgelegd, terwijl er anderzijds wel een beroep op onze zelfwerkzaamheid wordt gedaan bij de nieuwe methode van werken. De mensen zijn zwaar gedemotiveerd en proberen naar elders te solliciteren. Tot zover de kritiek. We gingen op bezoek bij de voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Politiebond, Dirk van Eken. Ik denk dat zo langzamerhand door het hele korps heen ook het gevoel van mislukking ontstaat. Ja, zoals je al hebt begrepen uit de evaluatie die wij 24 januari met de korpsleiding hebben gehouden, hebben wij dat natuurlijk al lang en breed aangegeven. Wij zien ook duidelijk dat de zaak fout gaat en dat in de zin van begeleiding en aanpak van dit proces allerlei dingen meer misgaan. Ja, als je alleen al praat over een stuk zorgvuldig personeelsbeleid, dan laat het zeer en zeer te wensen over. Ja. Je kunt mensen niet maar overplaatsen en in feite niet redelijk luisteren naar de argumenten die ze daarvoor hebben of ze daar verder niet in begeleiden. En als ze dan vervolgens ten gevolge van die verplaatsing of overplaatsing ook nog een verhoogde toelage zouden moeten krijgen omdat ze meer onregelmatige dienst gaan doen. En je bent er ook nog niet in staat om als je mensen in oktober verplaatst, om ze dan in november de vereiste nieuwe toelage te geven. Er zijn mensen die wachten daar nu nog op, die zijn al 4 maanden verplaatst. Nou, dan denk ik gewoon dat je bij je personeel alleen maar aversie wekt in plaats van dat je op een creatieve manier bezig bent iets moois tot stand te brengen als korpsleiding. Mm-hmm. Toch zijn er nogal wat mensen binnen district 7 die toeschrijven aan het slechte management, met name door commissaris Koning. Het is heel opvallend dat nu de nieuwe districtsleiding daar zit, dat zij in feite 3 maanden of 4 maanden terug of zo zich plotseling hebben gerealiseerd dat ze allerlei dingen niet geregeld hadden die geregeld hadden moeten zijn. En ik denk als je als projectleider wordt aangesteld en je zit er een jaar en je komt dan na 9 maanden tot de ontdekking dat de zaak nog niet kan marcheren zoals je het je had voorgesteld, dat je of 9 maanden niet op hebt zitten letten of dat je niet begrepen waar het over gaat. Wat denkt u? Nou, ik hoop dat hij het niet begrepen heeft, maar ik vrees dat hij niet begrijpt wat de bedoeling is. Een van de belangrijkste doelstellingen van de invoering van wijkteams was dat er meer politie op straat zou komen. Dat zou de onveiligheidsgevoelens van de burgers doen afnemen. Wat is daarvan terechtgekomen? Brigadier Wilfred van der Wateren, staflid van district 7, houdt de cijfers bij. De bureaudiensturen zijn met name gestegen. En dat is ook gestegen? Wel, ja, nou, dat is niet zo gek eigenlijk. Want het werk in wijkteams geeft toch een wat andere organisatievorm. Waarbij het surveillancepersoneel toch onder andere belast is met het opnemen van aangifte. Dus daardoor stijgt je bureaudiensturen iets. Maar de bedoeling van die hele wijkteamgedachte was toch onder andere dat de politie meer zichtbaar zou worden, dat er meer politie op straat zou komen om zodoende de burgers een wat veiliger gevoel te geven? Ja, dat is de bedoeling, ja. Ik moet nu even je gezicht hierbij beschrijven. Er verschijnt een enorme grijns. Dit vraagt om uitleg. Nou ja, het is, de bedoeling was om meer mensen op straat te krijgen. Maar tot nog toe ja, moet je eigenlijk constateren dat er door de veranderde organisatievorm toch eigenlijk wat meer aan bureaudiensturen wordt besteed. Hmm. Als we over de straatdienst praten, in september 84 34,1% eraan werd besteed van het totaal aantal uren. Hmm. En in september 85 27,2%, dus dat is gedaald. Commissaris De Koning, net terug van een week cursus in Wapenveld, een hogere managementcursus, zegt, geconfronteerd met de kritiek, dat het kinderziektes van een nieuw systeem zijn. En vervolgens komt er een stortvloed van verweer. Laat ik zeggen, een aantal van de opmerkingen die u geplaatst heeft, die zijn mij uiteraard ook niet ontgaan. Ik zou, denk ik, dan echt in een isolement zitten als ik dat niet hoor of op een of andere manier niet via de kanalen doorkrijg of rechtstreeks. En ik hecht dan toch vrij veel waarde aan het rechtstreeks horen. En daar heb ik, denk dat elk mens een aantal methodieken heeft om toch dat boven water te krijgen wat er dan, leeft. Nou, ik moet zeggen dat ik daar toch ook gebruik van maak om gewoon, zoals men dan zegt, rechtstreeks naar de mensen toe te stappen. En is de vraag in zijn algemeenheid hoe men erover denkt. En dan kan ik dit soort opmerkingen allemaal wel plaatsen. Ja, die zijn mij ook bekend. En ik zou ook liegen als ik zeg van dat is allemaal onzin. Er is een van de grote problemen waar wij als manager voor zitten, is in dat veranderingsproces om het, en dat is toch een bureau van 200 man, en menige collega van me die zit met een bureau van 300 man. Een van de grote problemen is het communicatiekanaal van hoe raak ik mijn informatie kwijt. Hoe kan ik de argumenten die bij die informatie horen zodanig verwoorden dat dat door het hele, en dan laat ik het beperken tot district 7, dat dat door het hele district 7 doorklinkt. Ik constateer dat een deel van de informatie niet aankomt daar waar die thuis hoort. Als die informatie niet aankomt, dan krijg je onzekerheid, je krijgt vraagtekens. Wat zijn ze nou weer aan het uithalen? Ik weet van niks. Wat gaat er met me gebeuren? Een van de zaken die zeker heeft meegewerkt tot een stukje onzekerheid, is dat bij een veranderingsproces je uiteraard ook een andere kijk moet hebben op, laat ik zeggen, de carrièregang. Wat gaan we, dat verhaal over het loopbaan- en verplaatsingsbeleid is pas heel laat ontwikkeld. Nou, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik ga pas met wijkteams draaien als alles geregeld is. Kost dan jaren. De vraag is of het rendement dan zoveel hoger is. Of je zegt, dit is de grote lijn van het veranderingsproces. Daar gaan we in starten, maar dan stap voor stap. En dan zijn er een aantal dingen nog niet gerealiseerd. Uit uw ervaring blijkt dat toch een heleboel mensen daar kennelijk dan vrij veel problemen mee hebben. Maar het is ook uw ervaring? Het is voor een deel ook mijn ervaring, ja. Sommige mensen binnen het Amsterdamse korps beweren dat de korpsleiding expres de verandering op zo'n knullige manier invoert om zodoende de zaak op de klippen te laten lopen. Wat denkt Van Eken van de Politiebond? Is het dommigheid of is het bewuste strategie? Volgens mij kan het geen dommigheid zijn, want al die dingen waar we dan nu zo'n beetje over gesproken hebben, die zijn in feite in de voordiscussie over het verstandingsproces allemaal ruimschoots de revue gepasseerd. Men heeft zich ook bij laten staan door een aantal veranderingsdeskundigen. Er zijn zelfs twee mensen van Binnenlandse Zaken aangesteld bij Amsterdam die dat proces in Haarlem ook begeleid hebben. Die kunnen het allemaal weten, die hebben het allemaal al een keer meegemaakt. Het zijn voor een belangrijk deel ook dezelfde processen die zich afspelen. Dus suggereert u dat binnen de korpsleiding krachten aan het werk zijn om bewust de zaak, de invoering van de wijkteams op de klip te laten lopen? Ik denk dat een aantal topfiguren binnen de Amsterdamse politie, zonder nu meteen Valken daar zelf als persoon voor te nemen, maar de mensen die direct onder Valken werken of onmiddellijk naast Valken werken, als we zelf al Valken daar niet tussen aanhalingstekens schuldig aan achten, die mensen die onmiddellijk om hem heen zitten, of misschien nog de laag daaronder, de jonge opkomende managers binnen de politieorganisatie, dat die kennelijk op de een of andere manier de zaak niet uitvoeren zoals het dan bedoeld is, of zoals soms Valken ook met ons probeert af te spreken. Kijk, daar markeert het allemaal duidelijk aan. Dus wie nou precies de boze kracht vervult, ik mag ook van mijn hoofdcommissaris verwachten als ik zo'n proces start, met een aantal duidelijke filosofieën daarin, dat hij ook in staat is zijn medemanagers op zo'n manier in de hand te houden dat ook dingen gebeuren zoals ze zijn afgesproken. Je luistert naar het geschiedenisprogramma Het Spoor Terug van de VPRO, uitgezonden op 8 maart 1986. Programmamaker Hans Simonsen draaide maand mee met de dag- en nachtdiensten op politiebureau De Vlierbosdreef. Zometeen het nieuws van 3 uur en daarna heb ik nog meer mooie verhalen voor je. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een derde vliegtuig geland met aan boord Duitsers en Afghaans personeel dat voor Duitsland heeft gewerkt. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vlachtvliegtuig dat daarvoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. De Afghanen die aan boord wilden werden tegengehouden door de Amerikanen en de Nederlanders hadden moeite het vliegveld te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen, bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban, zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden, krijgen voorrang. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten, zoals de rechten van vrouwen, worden nageleefd en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de belofte van de Taliban terechtkomt. Op de eerste persconferentie na de machtsovername deden de Taliban een aantal beloften over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raasde. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in een tent bivakkeren. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Het is 1948 als de jonge Mies zich in een opwelling aansluit bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Als een van de eerste vrouwelijke militairen vertrekt ze naar de oorlog in voormalig Nederlands Indië. Nederland verliest, het kneel wordt opgeheven en het vrouwenkorps raakt in de vergetelheid. Mies zweeg 70 jaar lang over haar soldatenbestaan, maar nu vertelt ze aan kleindochter Jorien Wallast haar verhaal in de nieuwe podcastserie Mijn Oma, de Soldaat. Ik heb het boekje meegenomen. Het is zo aandoenlijk hoe ze de laatste tijd haar best heeft gedaan om nog maar door te... Dit is haar dagboek? Ja, voor jou. Dit is de aanvulling. Ik weet ook waarom ze in Apeldoorn terecht is gekomen. Wist je dat al? Het ministerie is vervuist. Oh ja, ja, weet ik al veel meer. Maar kind, ik lees het. En... Ik zit in de auto met mijn moeder Marijke. Op weg naar mijn oma Mies. Ik heb oma Mies de laatste jaren veel bezocht. En niet alleen voor de gezelligheid. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje haar biograaf ben geworden. Ja, maar het is... Ga maar rustig lezen. Het is weer, vind ik, heel bijzonder. Ja. Want ze roept steeds, ik moet door. Kunt u even iets zeggen? Even mijn gehoor goed. Zo, wat zeg je? Het begint... als een mantelzorgproject. Mijn oma is achter in de 90 en haar ogen en haar gehoor laat haar in de steek. Dat maakt de gesprek voeren steeds lastiger. Maar met haar hoofd is niks mis. En vertellen, dat gaat nog wel. Dus besluit ik eind 2018 om met enige regelmaat bij haar langs te gaan om haar levensverhaal vast te leggen. Nou, brand maar los. Ja? Oké, okay, ik ga even los. Testen. Het werkt zo. We zitten recht tegenover elkaar. En ik moet duidelijk articuleren en hard praten. Zodat ze met een combinatie van liplezen en haar gehoorapparaat me kan verstaan. En dan steekt ze van wal. Ik ben geboren, dat weet je, in 1921. Ik woog maar 4 pond. Met elk gesprek word ik verder terug in de tijd gezogen. Oma Mies vertelt over de Tweede Wereldoorlog, de lastige jaren daarna en haar tijd in Indonesië, eind jaren 40. Maar ik kwam in het neusje van de zalm, Batavia, en kreeg daar de mooiste plek. Het blijkt al snel dat haar verleden veel spannender is dan ik altijd heb gedacht. Als je hoorde weer van de inval door de TNI op onze jongens die in die kampen eromheen zaten, was ik wel bij betrokken, ja. Ja. Heb ik wel in meegeleefd. Mijn oma is de sleutel tot een stuk vergeten geschiedenis. Ik wist heus wel dat mijn beide opa's en oma's in Indië waren geweest. Mijn opa van mijn vaders kant, opa Willem, zat bij de marine en was met mijn oma Metta een tijd uitgezonden naar Indonesië. De taal van mijn oma Metta was doorspekt met Maleis, al had ik dat destijds niet door. "Kasihan, kindje," zei ze altijd, vergezeld door een aai over mijn bol. En bij Hollandse pot klonk toch selamat makan, eet smakelijk. Mijn grootvader Johannes, van mijn moeders kant, werd in 1949 als dienstplichtige naar Java gestuurd. En zijn vrouw, mijn oma Mies, die was daar toen ook. Dat vond ik heel gewoon. Indonesië vond ik ook heel gewoon. Heel vreemd, komt bijna nooit voor. Maar ik wist dat het goed was. Het militaire verleden van mijn opa Willem en mijn grootvader Johannes was iets waar we gepast trots op waren. Mijn oma's, die waren gewoon oma. Ik stelde geen vragen en mijn familie vertelde slechts spaarzaam verhalen. Tot nu, tijdens onze interviewsessies. Mijn oma vertelt verrassend graag over toen. Ging alleen maar met mannen uit. Ja. Ik kon niet uit met een vriendin. Dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet, want je had geen vervoer. Al die dames konden niet autorijden. Jawel, maar ze hadden geen recht op vervoer. Oh. Dat zat met je rang. Je moest een rang hebben. En dan had je kans op vervoer, anders niet. Je moest een rang hebben. Het dringt niet meteen tot me door wat ze nou precies zegt. En dan vertelt ze me, bijna achteloos, iets wat ik moet hebben geweten, maar nooit heb beseft. Mijn oma was in Indonesië uit eigen beweging. Ze werkte daar. En niet zomaar. Mijn oma was soldaat. Iedereen zei, je hebt een dijk van een baan en je werkt voor het pensioen. Klaar. Ik dacht, tot mijn pensioen, dat red ik niet. Nee. Toen kreeg een meisje dat bij mij werkte, las in de Haagse krant en had vertentie. Oma Mies ging met het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger naar Indië. Daarmee is zij een van de eerste vrouwen in de Nederlandse geschiedenis die officieel in militaire dienst is getreden. Dat leger werd door Nederland betaald. Mm. En dat leger had een afdeling vrouw. Mijn oma, de pionier. Mijn oma, de soldaat. Maar hoe komt een Hollandse vrouw van achter in de 20 koud bekomen van de Tweede Wereldoorlog, in een koloniaal mannenbolwerk als het Kniel terecht. Heb ik me opgegeven? Nou, dat heeft maanden geduurd. En eindelijk waren alle papieren in orde. En ik werd opgeroepen en ik werd gekeurd en ik kreeg een uniform. Waarom besloten vrouwen zoals mijn oma hun land te verlaten om onderdeel te worden van een koloniale oorlog in de Oost? En maakt die keuze hen fout? Mijn naam is Jorien Wallast. En deze podcast gaat over mijn oma Mies, die in 1949 met het Vrouwenkorps Kniel naar Indië vertrok. In 5 afleveringen ga ik op zoek naar het vergeten Vrouwenkorps en hun ervaringen in de nadagen van Nederlands-Indië. Dit is aflevering 1. De Freule monstert aan. In de auto vraag ik mijn moeder wat zij weet over het militaire verleden van oma. Maar ze vertelt het als een lichtvoetig Barbie-achtig meisje die ging om te dansen. Nou ja, toevallig voor het Kniel, maar ja. Onbelangrijk. Ja. Ik heb het wel als interessant ervaren hoor. Ik vond het wel leuk dat mijn moeder bij het Kniel had gezeten. Mijn moeder was in die zin origineel. Ja, en dat kwam ook wel voorbij op feestjes. Mijn oma als soldaat. Het gegeven fascineert me. Ik ga op zoek naar meer informatie over het Vrouwenkorps. Of het VK, zoals oma het noemt. Oké, Google. Wat heb je te vertellen over het VK Kniel? Aantal hits... 1310. Zo. Dat is best wel weinig. Even Wikipedia proberen. Deze pagina bestaat nog niet. Hè? Ah, vrouwenkorpsen. De Marva, Marine Vrouwenafdeling. Opgericht eind 44. En ook een pagina over het VHK, het Vrouwenhulpkorps. Geen pagina over het VK. Nou ja. Ik besluit algemener te zoeken, naar de toetreding van Nederlandse vrouwen tot het leger. Ik zie een paar mooie overzichtsreportages, zoals deze aflevering van Andere Tijden uit 2012. In het najaar van 1944 arriveerde in Engeland de eerste Marva. Het was Francine de Zeeuw die op het marinehoofdkwartier in Londen haar eerste instructies krijgt. Ik bekijk de hele reportage. En mijn verbazing stijgt. Het Vrouwenhulpkorps wordt genoemd. De Marva ook. Waar is het VK Kniel? Nederland bevrijd, nu Indië nog. Daar ligt een nieuwe taak voor de vrouwenkorpsen. De Marva of VHK-ster die mee wil, kan zich aanmelden. Niets over het VK Kniel. Alsof het niet bestaan heeft. Hoe zit dat? Goed, terug naar de 1300 hits. De bovenste is defensie.nl. Het vergeten vrouwenkorps. Nou, dat is een lekker begin van deze zoektocht. Ik vind online 1 boek over het korps. Een proefschrift uit 2003 van veteraan Sophia Kruiswijk. Na wat speurwerk kom ik erachter dat ze nog leeft. Ik krijg haar zelfs aan de telefoon. Maar daar houdt het goede nieuws op. Ze wil niet meewerken aan een interview. Oma Mies is dus mijn enige bron. Maar ze weet me wel veel te vertellen. Wie zich nuttig wil maken en wie na deze oorlog mee wil werken aan de opbouw, dat kan. Maar dat kan ook in Indonesië, want daar is nog volop oorlog. Daar hebben wij mensen nodig. Ja. Nou, Ik schrijven, dat wou ik wel. Mijn oma Mies heeft altijd iets voornaams over zich gehad. Ze werd door vrienden en collega's zelfs de Freule genoemd. Toch besloot de jonge Mies begin jaren 40 niet een goede partij te trouwen, maar een baan te zoeken. Ze kwam te werken bij een ministerie en ging op kamers in Den Haag. En toen las ze dus die advertentie in de krant. Jonge vrouwen, er wacht u een interessante werkkring. Het vrouwenkorps KNIL vraagt voor directe uitzending naar Indonesië vrouwelijk administratief personeel, leeftijd 21 tot 35 jaar. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te zenden aan recruteringsofficier VK KNIL, luitenant. Ik vraag haar wat haar zo aantrok in het VK KNIL. Ik wist, ik wil naar dat mooie, warme land. En daar ga ik wonen. En ik vind een werken bij een leger, ja, dat wil ik heel graag. Dat ga ik doen. Dus ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken met de Wilmruis. En toen ik er eenmaal was, ik heb daar nooit spijt van gehad. Het klinkt een beetje alsof ze in een opwelling heeft ingetekend en vervolgens anderhalf jaar vakantie heeft gevierd. Maar was het wel zo oppervlakkig? In een van onze eerdere gesprekken vertelt ze me een verhaal over de Tweede Wereldoorlog dat haar keuze om Nederland te verlaten in een ander licht plaatst. Ja, en we lagen nog maar net zo bed. Nou, half één was het, denk ik, hoor. Dat ineens, God, wat gebeurt er? Een hoop geschreeuw en schieten en kabaal, de inval. Mijn oma werkte tijdens de oorlog bij het ministerie van Justitie, dat in 1943 door de Duitsers werd verplaatst naar Apeldoorn. Ze kwam in het pensioen van mevrouw Bitter terecht. Parachutespringers en andere onderduikers werden in dit pensioen aan de rand van het bos opgevangen en doorgesluist naar permanente onderduikplekken. Ik lag in dat bed en Jorien, ik kon me niet bewegen. Ook mijn oma rolde min of meer in het verzet. De nacht van de inval, op 30 september 1944... sliepen Bob Zurcher en Kenneth Ingram al weken in het bed van mijn oma Mies. Zij zelf lag in een kamertje elders in het pensioen. Ik kon mij niet bewegen. En toen kwam er een mof mijn kamer in. En die zette een bajonet op mijn buik. Raus! Ik weet het nog, ik hoor het hem nog zeggen. Raus! Dit verhaal herinner ik me heel anders uit mijn jeugd. Er waren terloopse opmerkingen over het verzet. Soms zelfs halve grappen dat ze als net Hollands meisje soldaten in haar bed had liggen. De scène die ze me nu schetst is doodeng. Ik keek hem aan. Zei, ik kan niet. Ik kan niet. Ik wou wel, want ik was doodsberoond. Maar ik kon niet. Ik kon pas weer bewegen. Toen hij weg was en ze allemaal beneden waren. En toen zag ik dat hij mijn zilver hanghorloge meegepikt had. En mijn salaris van de maand september. Ze gingen weg door de voordeur. Naar de overvalwagen. Ja. En ik kon toen die overvalwagen wegreed uit de achterkant via het bos. Wij woonden in het bos. Dat is mijn redding geweest. Ik denk wel eens die eeuwige stress. dat ik dat toch overgehouden heb. Dat ik zo lag. Wat gaat er gebeuren? Schiet hij me dood? Prikt hij me dood? Wij komen niet bewegen. Het beeld van mijn oma in haar nachtjapon in het bos, op de vlucht voor de Duitsers. Het laat me niet meer los. Ik kom erachter dat de Duitsers de Amerikaan Zurcher en de Brit Ingram bij toeval ontdekten. Ze kwamen eigenlijk voor de zoon van mevrouw Bitter. In de ochtend van 2 oktober werden ze geëxecuteerd. De Duitsers legden hun lijken op verschillende straathoeken. En hoe is het voor u dat het met die piloten niet gelukt is? Ja, jammer dat zo veel mensen heeft moeten kosten. Maar Jorien, Jan en Alleman ging dood in die tijd. Ik had zelf ook dood moeten zijn. Mevrouw Bitter ging op transport naar concentratiekamp Ravensbrück, waar ze op 6 januari 1945 stierf. Mijn oma dook onder in Friesland. En na de bevrijding ging ze weer aan het werk. Ik was daar in Den Haag in die tijd niet gelukkig, hoor. Toen ik op kantoor terug moest komen en in mijn oude baantje. Maar totdat ik die advertentie las en ik daar dus op mijn baan in Den Haag teruggekeerd was en daar dus weer zat op die bureaustoel. Dat was mijn toekomstbeeld. Nou, dat leek voor mij ook nergens naar. En miste u in zekere zin ook de oorlogstijd, waarbij er zoveel gebeurde? Nou, ik vond de overgang van de oorlogstijd naar wat ik toen terecht ben gekomen in het leven van iedereen en van alle dag, dat vond ik niet boeiend, nee. Nee. Iedereen ging emigreren naar Canada, naar Australië, noem maar op. Ik kwam dus tussen mensen weer in Haag die niks beleefd hadden buiten de oorlog zelf. Die hadden gewoon 5 jaar doorgewerkt. U was eigenlijk in die zin eenzaam dat u weinig gemeen had met anderen. Eenzaam geweest. Ik heb dat ervaren als heel erg alleen zijn. De jonge Mies kon niet meer aarden op het ministerie, waar niets veranderd leek, terwijl de oorlog voor haar juist alles had veranderd. Een uitweg dient zich aan, met de oproep voor vrouwen om zich aan te melden voor het VK KNIL. Mijn collegaatje, die zei, lijkt jou dat ook wat om ons op te geven voor dat vrouwenkorps dat blijkt te bestaan? Hoe meer ik te weten kom, hoe onbegrijpelijker ik het vind dat voor de eerste militaire vrouwen van Nederland zo weinig aandacht is. Ik besluit eind 2020 dat het verhaal van het vrouwenkorps KNIL verteld moet worden. Oma Mies vindt het ook een goed idee. Ze begint meteen aantekeningen te maken. Ik krijg ze van mijn moeder. Jij vertelt en ik schrijf het op. En dan geven we dat aan Jurien. Ja. En net zoals, dat is een goed idee. Ja, toen werd ze ziek. Ja. Ja, er is niks aan te doen. Hè. Maar denk jij dat dit vandaag ook jouw laatste keer is? En dan? 100 jaar na haar eerste hartslag overlijdt mijn oma Mies. En met haar nemen we afscheid van misschien wel de laatst levende VK'ster. Gaat het me wel lukken om het vrouwenkorps KNIL tot leven te wekken zonder haar? Ja, dat hoor je in de volgende aflevering van Mijn Oma, de Soldaat, te vinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Focus. In de podcastserie Meer dan Goud gaat presentator Kiva Alouche in gesprek met oud-topsporters over hun carrière. Wat komt er na de roem, aandacht en medailles? In deze aflevering praat Kiva met oud-judoka Edith Bos en haar voormalig coach Martijn. Meervoudig kampioen Nederlands, Europees, wereld, Olympische medailles. Allemaal dankzij judo. Ik dacht, toen ik dat allemaal zag en hoorde, wat is judo? Wat is judo? Judo is een spel tussen twee mensen die gebruik maken van elkaars kracht in het ideale. Ik deed anders judo. Ik judode voornamelijk om niet gebruik te maken van de kracht van een ander, maar gewoon door te pushen. De ander te onderwerpen. Ja, dat was wel de bedoeling. Ja. Maar ik wil nog even terug naar wat judo kan zijn dan. Of wat judo dan het is een spel tussen twee mensen, zeg je. En wat is het doel van dat spel? Ja, dus het doel van het spel is om bij elkaar te zoeken en te voelen waar er ruimte is om een worp in te zetten. En als een soort van zelf flow, dat als je de ruimte hebt gevonden en je komt in, dat je een worp kan maken en dat iemand op zijn rug valt. En ja, dan heb je gewonnen als je een wedstrijd judo. Ja, dus het gaat ook over onderwerping. Ja, ja en nee. Want het is natuurlijk ook een samenspel. Je bent samen aan het zoeken. Je bent met elkaar eigenlijk ook aan het samenwerken op de mat. Dat lijkt niet zo, omdat het natuurlijk een vechtsport is. Maar dat is het van oudsher wel. Je hebt elkaar ook nodig. Zonder de ander is er geen ruimte. Nee. Is er geen judo? Is er geen worp? Is er geen mooie momenten samen creëren waar ook het publiek van kan genieten? Klinkt ook een beetje als een tango. Ja, een judo-dans. Nou, vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Al op jonge leeftijd begint Edith met judoën. Als kleuter staat ze langs de rand van de mat te kijken naar haar zus. Ja, ik zag mensen in witte pakken die gewoon lekker aan het rennen waren en met niet al te veel regels gewoon een beetje wild konden doen. Ik denk dat dat me heel erg heeft aangetrokken. Ik had daarvoor een paar maanden ballet gedaan. Dat vond ik veel te gestructureerd, veel te stijf. En ik wilde heel graag sporten. Dus mijn zus zat op judo, dus zodoende ben ik een keertje gaan kijken. En dacht ik, nou, het ziet er eigenlijk best wel gezellig uit. Ik ga het gewoon eens proberen. In het televisieprogramma horen we jouw verhaal. Zien we de strijd die je hebt doorgemaakt. Niet alleen op de mat, maar ook een strijd vooral met jezelf, hè? En het trof me iets wat je zei, dat je niet niet willen winnen of niet willen verliezen of niet kunnen verliezen. Ja, uit angst bang zijn om te verliezen. En dat is iets anders dan vanuit passie ervoor willen gaan en willen winnen. Ja. Ja. Wat is het moment dat je dat realiseert? Dat je leven geeft aan iets dat dat het toch niet klopt? Die realisatie dat ik mezelf er bewust van werd dat ik voornamelijk heel erg bang was om te verliezen en dat ik daar heel veel in investeerde, heeft natuurlijk ook een andere kant. En dat is ik heb dat niet voor niets gecreëerd. Ik was heel bang om te verliezen. En daar zat gewoon een negatieve overtuiging die ik zelf in stand hield. Dat ik perfect moest zijn. Dus het was me aan alles gelegen om, ook al was het vanuit angst, niet te verliezen. Maar aan de wereld te bewijzen dat ik toch goed genoeg was. Omdat ik had over mezelf bedacht dat het niet zo was. En mijn gevoel is dat ik tot die realisatie kwam. Eigenlijk toen ik al besloten had om op een andere manier naar mezelf te gaan kijken. Ik kwam natuurlijk op een punt dat het gewoon ja, niet meer leuk was, niet meer goed voelde en niet meer vervullend voelde. En het, ja, ik eigenlijk mezelf had afgevlakt. Ik kon alles waarnemen, maar ja, niks was echt leuk. Niks was echt heel verdrietig. Het was gewoon niks. En pas in het proces van meer naar mezelf kijken en bewuster worden van, nou, oké, maar wat is mijn gedrag en wat zit daar nou eigenlijk in essentie onder? Hoe kijk ik nou naar mezelf? Hoe zit dat in mij? En wat zijn mijn gedachten? Wat zijn mijn gevoelens die ik daaruit voort laat komen? En wat wil ik? Toen pas kwam ik eigenlijk tot het inzicht dat ik vanuit angst, het grootste gedeelte van mijn carrière, vanuit angst echt heb gejudo'd. En dus altijd bang was om te verliezen. En je kan je voorstellen dat als je een wedstrijd begint en je bent bang om te verliezen, dat dat niet zo'n lekkere start van de wedstrijd is. Dat voelt natuurlijk niet zo lekker. Maar ja, ik was niet anders gewend dan dat dat zo was. En voor dat harde werken wordt ze beloond. Edith wint en Edith wint veel. Nu ziet ze al dat winnen als een tijdelijke aai over de bol. Een bevestiging van de buitenwereld die kort duurt. Maar echt gelukkig maakt het haar niet. Dat was nooit goed genoeg. Dat kun je tot in den treuren gaan doen. Daar raakte ik niet vervuld van. Bij ons zit ook Martijn. Martijn is belangrijk, hè? Ja, Martijn is mijn sleutelfiguur in mijn verhaal eigenlijk wel. Ja. Jouw sleutelfiguur? Ja, ik heb mezelf naar een punt toegeleid dat ik... ik heb wel echt een dieptepunt meegemaakt waarin ik op mijn eigen verjaardag stond en ja, niet gelukkig was en eigenlijk de wereld om me heen zag en denk, nou ja, ik weet niet, ik vind er helemaal niks aan. En ja, toen heeft mijn zus tegen me gezegd, ja, Edith, als je nu nog niet gelukkig bent, dan wordt het toch tijd om zelf iets te doen. Dus dat was de eerste spiegel. Ligt het niet aan de wereld, zei ze, hè? Maar ja, precies, maar dan heb jij iets te doen en die heb ik ontzettend ter harte genomen. En ik wist toen eigenlijk ook nog helemaal niet hoe. En nou ja, toen ging ik toch op zoek naar hulp. Maar ja, ik weet nog de eerste keer dat ik bij Martijn kwam. Ik ben eerst via mijn werk bij een psycholoog terechtgekomen. Dat was een ontzettende aardige dame, maar die keek eigenlijk alleen maar vooruit en hoe je dingen anders kon bedenken. En ik voelde eigenlijk diep van binnen dat niet hetgene was wat ik eigenlijk nodig had om stappen te maken. En toen ben ik toch weer via mijn familie bij Martijn gekomen. Alleen het bellen al was al ongemakkelijk voor mij. Maar daar kan Martijn misschien meer over vertellen dan ik. Maar ik zei gewoon, ja, joh, ik ben Edith Bos en ik ben topsporter. En het gaat niet goed met me. En ik heb gehoord dat jij een goede coach bent. Dus ja, kunnen we een keer een afspraak maken? En zodoende... Je vroeg om hulp. Ja, ik vroeg om hulp. Ja, dat was heel ongemakkelijk. Ja. Ja. Martijn, wat trof je aan of wie trof je aan? Wat kwam er bij jou? Nou ja, ik kende Edith niet. Ik zat ook helemaal niet in de judo-wereld. Dus ik wist wel via die vriendin van haar moeder dus dat ze aan het judo was en dat ze dat heel goed kon. En dat ze inderdaad behoorlijk met zichzelf in de knoop zat. En in het telefoongesprek ontstond eigenlijk een beeld van eigenlijk een beetje, ja, echt zo'n typische judoka, een beetje stevig en een beetje nors en een beetje bokkig en een beetje zeurderige stem zelfs. Dus dat was een beetje mijn verwachting, wat ik ook zou zien als ik de deur zou opendoen toen ze bij me kwam. En wat me meteen opviel is dat de uitstraling, toen ik haar eenmaal zag, zo anders was. Oké, maar wat zag jij dan? Nou, ik zag natuurlijk wel iets van dat masker. Hè, wat ze net natuurlijk ook net verteld. Van, nou, kijk mij, het is allemaal even goed onder controle hebben. En kijk mij eens even sterk zijn. Maar ik kon er ook wel een beetje doorheen kijken al meteen. En ik zag eigenlijk een soort lichtheid en een soort speelsheid ook daar doorheen. Maar ook de worsteling van, ja, dat is eigenlijk wat ik veel meer wil laten zien. Dat is wat ik veel meer tot uitdrukking wil brengen, maar dat vind ik ook nog doodeng. Doodeng, om te laten zien dat je niet alleen maar de harde judoka bent. Want duidelijk en direct, ja, zo kenden we Edith Bos wel. Doe dan niks, weet je wel, maar dit is zo slecht. Er kwam echt werkelijk maar helemaal niks uit. Ik vond het echt bagger. Dat was gewoon te slap. Maar hardheid, daar is ze klaar mee. En Martijn ziet het al snel. Ze wil haar lichtheid, haar lieve kant meer laten zien. De kunst in ons vak is eigenlijk door dat masker heen te kijken en vooral zien wat erachter zit. En daar vooral op aan, op, op, op, je daar vooral op richten. En wat is dan het moeilijkst om zo'n geharnast iemand die als geen ander weet hoe ze moet pareren, ja, om daar dan doorheen te beuken? Nou, niet gaan beuken. Nee, juist niet. Bij judoka's niet gaan beuken. Nou ja, bij niemand niet. Kijk, want eigenlijk wat je zelf ook net zo mooi zei. Hè? We hebben zo met z'n allen de neiging dat we onszelf moeten beschermen. En dan is de beste bescherming de aanval en scherp en hard. En je lost hardheid en scherpte niet op met hardheid en scherpte. Dat gaat gewoon niet. Dus het is juist van belang om die zachtheid die Edith net noemt, waar de echte kracht zit, om die in te zetten. Dus dat betekent dat je volledig oké bent met wat de persoon tegenover je aan het doen is, maar dat je er doorheen kijkt en dat je de ander ook niet laat wegkomen. Dus je bent veel doortastend met alle uitvluchten. En ja, op een gegeven moment, als je dat blijft zien, dan stopt de ander daar op een gegeven moment ook mee. Als je niet meer wegkomt, kan je alleen maar in het hier en nu zijn. En dan is het van belang dat de ander dat ook echt is. En niet alleen mentaal in het hoofd, maar ook met het hele gevoel erbij, met je hele hebben en houden. En daar had Edith natuurlijk enorm veel weerstand in. Want ze zat natuurlijk heel graag in haar hoofd. Want die hele, hè, dat hele harde en dat beschermende, dat vechten, dat zit allemaal in je hoofd. Dingen uitdenken, beredeneren, analyseren. Dat lukt Edith haar hele carrière lang prima. Maar ze voelt zich vlakker en vlakker worden. En dat is niet goed. Als je dat veranderen wilt, dan moet je door de dingen heen, zegt Martijn. Om weer contact te kunnen maken met je gevoel. Dat is een proces van afpellen en afpellen. En wat kom je dan tegen? Daar zat heel veel gevoel van schaamte. Heel veel gevoel van verdriet ook wel. Heel veel gevoel van boosheid. Omdat ik gewoon... En je moet je voorstellen dat ik een groot gedeelte van mijn leven mezelf onder druk heb. Ik bedoel, ik ben eigenlijk er veel meer achter gekomen dat ik veel zachter ben en veel liever en veel krachtiger als ik meer echt mezelf ben. En ik had besloten om maar niet mezelf te zijn. En als je dat gaat voelen, ja, dan is er ook heel veel gevoelens van angst. Dat gaat eigenlijk een beetje allemaal door elkaar heen. En daar leg je dan ook weer allerlei gedachten op van, als ik dit nu ga voelen, ja, dan wordt het te veel. Of dan kan ik het niet aan, of dat wil ik niet. En dat zijn allemaal dingen die je weer tussenlegt om jezelf weer af te leiden. En er gaat een mooie... Zeg dat, je hebt toch wel eens van die... Je hebt toch wel eens als je zo'n ding openschiet en dan komen er allemaal van die confetti uit. Ik gebruik even de positieve kant, want in het begin zie je dat nog een beetje donker. Maar eigenlijk gaat er een hele mooie kleurige wereld open als je er ook zo naar kan kijken. Maar dan moet je dus eerst door die drek om daar te komen. Ja, het ligt eraan. Je ziet het als drek. Ja. En je maakt er drek van. Ja, ja. Maar dat is nou juist waar het hem in zit. Als je zo blijft kijken naar de drek, dat het donker is, dat het zwart is, dat het pijnlijk is, dat het verdrietig is, dan hou je jezelf alleen maar weg door het juist ook van de andere kant te zien, dat het drek eigenlijk ook kleurig, fleurig, unicornachtig, lekker, zacht is. Unicornachtig. Nee, maar wat ik daar eigenlijk mee probeer te zeggen is dat het nou juist, we gaan er allemaal omheen omdat we ervan weg willen, terwijl het zo waardevol is om dat ook te zien. Als je dat niet kan zien en je kan dat niet ervaren, je kan er niet mee werken, dan kan je ook het geluk en de vervulling niet voelen. Dus je hebt het allebei nodig. Het is niet goed of fout. Alleen ik keek ernaar als donker, fout, moeilijk, te veel. Omdat ik er bang voor was. Maar als we het concreet maken. In het televisieprogramma zien we voorbij komen bijvoorbeeld hoe het in jouw jeugd, hoe in jouw jeugd, in dat judo is ontstaan dat jij de strijd met je zus aangaat eigenlijk. Mm. Hè? Dat je probeert te bewijzen, ik ben de beste. Ja. Ik zie een klein meisje, ik krijg ontzettend veel mededogen met dat kleine meisje dat maar niet gezien wordt en van de weeromstuit denkt. Door je vader en moeder, denk ik dan. Ja, en daar zit voor ons het verschil in. Is dat ik zo hard bezig was om gezien te worden. Ja. Maar onderaan de streep en de essentie is dat ik mezelf helemaal niet gezien heb. En daarom, dat gaat over die negatieve overtuiging. En dat is waarom ik zo hard mijn best ben gaan doen dat iedereen mij moest zien. Maar als ik mezelf zie, helemaal zoals ik ben en helemaal waardevol, dan heb ik dat niet meer van een ander nodig om me goed te voelen. Maar dat wist ik toen nog niet. Want weet je het beeld wat jij schetst is eigenlijk een beetje, in onze ogen een beetje de oude manier van kijken. Je maakt als kind van alles mee. En ook van allerlei dingen die je eigenlijk niet had mee moeten maken. En er zijn allerlei dingen die je niet gehad hebt van je ouders of een andere belangrijke persoon. En dat is de oorzaak van het feit dat je je zo rot bent gaan voelen. En vanuit dat gevoel ben je dan van alles gaan doen. Maar dat draaien wij eigenlijk om. De basis van al je negatieve emoties en je pijn is niet iets wat je niet van anderen hebt gehad, maar iets wat je jezelf niet hebt gegeven. Dus het is niet zozeer dat je ouders je niet gezien hebben voor wie je was, wat misschien ook wel zo was, maar dat is niet de basis van je pijn. De basis van je pijn is dat je jezelf niet meer zag zoals je werkelijk was, dat je jezelf niet meer serieus nam. En dat betekent maar dat dan je is moeilijk, want dan moet je dus loslaten dat je iemand de schuld kan geven exact, van iets rottigs. Exact. En dat betekent dus dat je ook die vanuit eigenaarschap, als je vanuit eigenaarschap dat die pijn voelt, dan kan je hem oplossen. Want als je hem zelf hebt gecreëerd, kan je hem ook zelf transformeren. Maar dat vraagt wat? Dat vraagt een bepaald verlangen, een bepaalde bereidheid om volledig je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daar kun je voor kiezen, maar je kunt er ook niet voor kiezen. Nou, je hebt er wel voor gekozen. Ja. En in het begin natuurlijk ook in de weerstand. Maar dat is waar ik je steeds toe uit heb genodigd. Om echt te kijken van, ja, maar wat doe ik nou? En daar verantwoordelijkheid voor te nemen en dan ook je stukje te doen. En als je dat doet, dan kom je ook echt in een soort vrijheid, in een soort autonomie. Want dan heb ik niks meer nodig van die of die of die. Om me goed te voelen. Om je goed te voelen, wat niet betekent dat je dan uit verbinding bent. Nee, juist niet. Dan ben je alleen maar bezig met van, hé, maar wat kan ik nou geven in plaats van krijgen? Ja. En het mooie is ook om te vertellen, want we hebben het nu over topsport. En daar is het natuurlijk extreem. Want we hebben nooit een onderzoekje op losgelaten. Maar ik denk dat er maar weinig sporters zijn die echt alleen maar vanuit passie sporten. Ik denk dat er heel veel gebaseerd is op angst. Maar dat is ook wat we heel veel zien, hè? Naast de topsport in de gewone wereld. Als we ergens komen en we gaan mensen ondersteunen, dan is hetgeen wat we veel horen, ja, en ik wil erkenning en ik wil waardering en ik wil respect en ik wil vertrouwen. En dat stellen mensen allemaal als voorwaarden, zodat ze zich enigszins goed kunnen voelen voordat ze zich open gaan stellen. Maar de kunst is dan eigenlijk om te zien dat je op het moment dat jij heel hard op zoek bent naar erkenning, dat je eigenlijk jezelf in de basis niet erkent. Want daarom ga je zo hard je best doen om het bij een ander te halen. En dat is echt, echt, echt helemaal een andere kant op. En het is super helpend om te zien, om vanuit dat idee naar jezelf te kijken. Want dan pak je eigenaarschap. Dan is het 100% verantwoordelijkheid, 100% creatie. En anders heb je altijd nog de buy-out. Stel dat ik die stap niet gemaakt zou hebben, dan zou ik altijd hebben kunnen zeggen, ja, maar omdat mijn vader tegen me zei dat ik niet mocht huilen, nou, daarom is het me niet gelukt. Dan heb je altijd een buy-out. En dat kun je hele leven lang volhouden. En als je er zo naar kijkt, dan kies je dan eigenlijk onbewust voor het slachtofferschap. Ja, maar omdat ik dat mee heb gemaakt, ja, kan ik dat niet meer doen. En terwijl, is het fijn, dan kun je iemand de schuld geven, maar jouw leven wordt er niet beter van. Nou, niet als het gaat over echt autonoom jezelf zijn en precies datgene doen wat je wil en wat je passie is en wie je wil zijn. Geen smoesjes meer. Geen slachtofferrol aannemen. Edith heeft op een hele nieuwe manier leren kijken. Niet meer vanuit angst, maar vanuit eigenaarschap van je eigen leven. Je hoeft niet afhankelijk te zijn van anderen. De levensles die ik dan mensen mee zou willen geven is dat de basis van alles is hoe je in essentie naar jezelf kijkt en over jezelf denkt. Want wat er in jou is, dat creëren, en dat breng je naar buiten. Dus dat er maar één er staat je maar één ding te doen in deze wereld, en dat is met jezelf dealen. Wat ik eigenlijk zeg is, je kan het allemaal alleen. Alleen vraagt het iets anders van je dan wat je waarschijnlijk gewend bent. Maar je schetst ook dat je eigenlijk anderen wel nodig hebt. Het gaat wel over dit kun je alleen. Maar eigenlijk is dit een proces dat je juist met een ander, waar je een ander voor nodig hebt, die spiegelt. Ja, en dat sluit elkaar niet uit. Hè? Mm-hmm. Als we zeggen, dit kan je alleen, of dit doe je eigenlijk ook alleen, dan gaat het over wat wij die interne dynamiek noemen. Dus wat je denkt en wat je voelt en wat je besluit. En er is maar één iemand die dat doet, en dat ben jij voor jezelf. Dan kan je nog steeds iemand hebben die spiegelt. Jazeker, maar dat is superbelangrijk. Dat doen we constant. Of je nou coach bent of niet, dat is wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar niet in de zin van, ja, maar jij, ik neem dat van je over en dat is mijn verantwoordelijkheid en je hebt me nodig, want zonder mij kan je het niet. Nee, Dat kan in essentie wel, maar dat betekent wel dat je soms even wat aangereikt moet krijgen om je daar bewust van te worden. Om dan te zien, ja, ik doe het eigenlijk altijd al zelf en ik kan het ook zelf. Ja. Super helpend. Maar we zijn wel samen. Ja. We zijn wel in constante interactie. We zijn constant met elkaar bezig en iets voor elkaar aan het betekenen. Zeker. Maar dat is leuk om te vertellen. De wereld zit eigenlijk vol cadeautjes. Want ik bedoel, degene waar je het meest aan irriteert, degene waar je het liefst met een grote boog omheen loopt. Zeg nou niet dat ik daar juist naartoe moet. Dat zijn de mensen die je spiegelen. Die laten je eigenlijk zien waar jij zelf nog een stap te maken hebt. Maar wat zie je de meeste mensen doen? Oh, die is irritant. Oh, nou, daar ga ik echt niet mee praten. Je weet nog, hè? Jouw Dekos, hè? Jouw grote tegenstander. Ja. Op een gegeven moment heb ik gezegd, weet je, print maar eens een grote foto van eruit. Ja. En plak er maar gewoon op je muur thuis. En ga iedere dag maar eens kijken. Want de weerstand die Edith had tegen haar zei natuurlijk iets over zichzelf. Dus ze zag in Dekos iets wat ze in zichzelf nog niet wilde zien. Dus ga maar kijken en ga een beetje ontspannen in je weerstand tegen die vrouw. En dan leer je natuurlijk ontzettend veel over jezelf. Ja. Terwijl elke andere trainer zou zeggen, hang die op en gooi daar pijltjes op. Of ja, ja exact, precies. Maar dat is ook weer een beetje het oude. Maar dat maakte dat het op een gegeven moment, we lachen er nu om, maar dat maakt dat het op een gegeven moment, als je ermee gaat werken, dat het ook veel lichter wordt en ook veel leuker. En dat je het niet meer bij een ander neerlegt. Maar dat als je... Hé, ik bedoel, ik ben geen Boeddha. Ik creëer nog steeds wel frustratie of irritatie in mezelf. En dan kan ik op een gegeven moment ook naar mezelf kijken. En zo, oeh, wacht, dit is even interessant. Wat zegt dit nou eigenlijk over mij? En waar gaat het nou eigenlijk over? En dan wordt het proces om je te ontwikkelen en dus te beleven, ook samen met mensen en te ervaren, ja, zo leuk. Alleen ja, de makkelijkste route of de afslag is natuurlijk, jeetje, die is irritant. Nou, daar wil ik helemaal niks meer mee. Ik ga linksaf, jij gaat rechtsaf. In plaats van diegene te zien en te zeggen, ja, je bent eigenlijk heel waardevol voor mij. En dan is het allemaal kloppend. Weet je, hetzelfde als mensen die met elkaar in een relatie zitten. Soms gaat een relatie over. En dan kan je er op twee manieren mee omgaan. Of je kan ermee omgaan dat je de schuld bij de ander neerlegt en verbitterd raakt en altijd zegt, ja, die heeft dat gedaan. Of je gaat vanuit een groter perspectief kijken. Oké, maar wat neem ik hier nou uit mee? Hoe doe je dat op het moment dat je in die pijn zit en al dat andere zo in het instinct zit om wel te doen, om wel in dat verwijt te schieten? Ja. Hoe weerhoud je hiervan dat te doen? Nou, de kunst is, want het is ook wel echt een kunst, is eerst je bewust worden dat je dat ervaart. Hè? Dus dat je in dat verdriet zit of in die emotie of in dat gevoel. En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je voelen, dat... Voelen wat je voelt. Maar ook zelfs als je misschien nog niet helemaal in je gevoel zit. Ik bedoel, op het moment dat je allemaal negatieve gedachten hebt, dan weet je ook dat je daar zit. Maar dan sta je daar bewust bij stil. Dan zeg je, wacht even, ik heb nu negatieve gedachten. Ik moet wel even in de gaten houden wat ik aan het doen ben. De grap is, je wijst nu naar je hoofd. Precies, Maar de kunst is juist om het geen hoofdwerk te laten zijn. Dus echt is, want je voelt het, hè? Want als je in die weerstand zit, in die negativiteit, dat voel je aan je hele lichaam. Je voelt het fysiek, je voelt het emotioneel. En de kunst is juist om met je aandacht naar dat gevoel toe te gaan. Dus niet te veel te gaan analyseren en te redeneren en te relativeren. Dat is allemaal denkwerk. Je denkt jezelf niet terug naar een goed gevoel. Je voelt jezelf terug naar een goed gevoel. Dus de essentie is om je volledige aandacht juist op je gevoel te richten. Maar wel vanuit het eigenaarschap wat we net zeiden. Dus vanuit een soort helderheid van geest dat je dit zelf creëert, dit gevoel. En als je dat gevoel echt toelaat en er echt nieuwsgierig naar bent en er echt ontvankelijk voor bent, wat je jezelf ermee te vertellen hebt, het is pure feedback. Ik snap wat je zegt. Ik ben nog bij mezelf aan het zoeken van hoe je daar komt op het moment dat de hitte van de strijd in je leven toestaat. Dus dat je geliefde weggaat en tegen je zegt, ik vind jou niet meer leuk. Ik kan je vertellen, dan voel ik wel wat, hoor. Ja. Natuurlijk voel je ontzettend veel. Hoe zorg ik dan dat ik niet alleen maar vervuld raak van wat een ongelofelijke eikel? Dat zeg ik net. De kunst is om vanuit dat eigenaarschap dat te voelen. Ja, maar wat is dat dan vanuit eigenaarschap? Dat je weet dat gevoel wat je op dat moment hebt, dat alleen maar te maken heeft met de manier waarop jij op dat moment naar jezelf kijkt. Niet over hoe hij naar jou kijkt. En dat moet je natuurlijk een paar keer gaan oefenen. En hoe vaker je dat ook met de kleinere dingen oefent, met de kleinere momenten, want het is natuurlijk meteen wel de Champions League, je partner die je verlaat. Hoe vaker je dat in die kleine momenten oefent en hoe meer je dat eigen maakt, hoe groter de kans dat je op dat moment, op het moment dat er zoiets gebeurt, zeg je van ja, wacht eens even, maar ik heb gewoon een keus. Ik kan me nu verliezen tussen aanhalingstekens in die klaagzangen, in die negativiteit, in het slachtofferschap. Maar ik kan het ook niet doen. En ik kan ook juist echt vanuit een verantwoordelijkheid... Maar wat je nu beschrijft is wel heel erg een... Ik mag niet denken, ik moet voelen. Terwijl dit voelt wel als een heel erg bewuste... bewust kiezen voor iets. Ja, maar bewustzijn zit niet alleen maar... dat moet. Ik bedoel, maar bewustzijn is niet per definitie hetzelfde als denken en analyseren. Nee, maar je kunt wel bewust kiezen voor... Ja, maar dan moet je dus bewust van zijn. En dit is dan weer een heel groot voorbeeld. Maar stel je voor dat je in een vergadering zit... waar er twee mensen zitten die altijd het hoogste woord voeren... en je eigenlijk misschien je mond dicht houdt omdat je bang bent om iets te zeggen... dan zou een stap ook kunnen zijn, die eerste stap... om je echt bewust te voelen en er met aandacht bij te zijn... dat het eigenlijk heel oncomfortabel voor je voelt. Zonder er misschien meteen iets mee te doen, hè, maar gewoon je te beseffen... wow, wacht even. Ik zeg altijd maar zo, het is eigenlijk jezelf helemaal zien... en even oké zijn met dat je misschien even niet oké bent... En dus dat gaat ook over acceptatie van wat zich in het moment aandient. Ja. En dat... Maar het helpt me wel, Edith, met de toevoeging... dat je dat gevoel ook echt gaat gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Ja. Want anders... Anders geef je jezelf toestemming om de rest van je leven maar ongelukkig te gaan zitten. Ja, en dan wordt het een soort trucje van... het is oké om je even rot te voelen, hoor. Dat is prima. Oké, dan voel ik me even rot en is het minder. Nee, dat rotgevoel is een gouden kans om dichter bij jezelf te komen. En vanuit daar in die situatie iets heel anders te doen... en in die vergadering wel je bijdrage te gaan leveren... waar iedereen beter van wordt. Dus de manier waarop je kijkt naar je gevoel... heeft een directe relatie met hoe je kijkt naar jezelf. En ja, als je daar dingen in verandert, dan wordt het leven echt... dan maak je het leven echt heel anders. Een hele andere wereld. Dat heeft Edith Bos ook ervaren. Van hard naar zacht, van doen naar zijn... van angst naar liefde voor jezelf. Als we het dan hebben over de beweging die ik gemaakt heb, dan ik heb gewoon ben ruimte gaan geven aan wie ik eigenlijk ben en wie ik meer wil zijn. En dat is zacht. Zacht is voor mij kracht, is speels, is zijn. Ik kom heel erg uit doen, maar is veel meer vanuit zijn. Vanuit zijn creëer je echt iets anders. Wat is dat zijn nu dan, wat het voorheen niet kon zijn? Hoe ben jij nu, Edith? Zoals je voorheen niet Edith was, heel concreet? Nou, dat kan heel concreet zijn dat als ik ergens binnenkom... dat ik me heel erg bewust ben van hoe ik me voel. En dat ik dicht bij mezelf blijf. Dus dan ben ik ook niet zoveel aan het nadenken. Dan komen de dingen in me op. Dan ga ik niet eerst denken, oh, ik zit in deze situatie. Nee, dan komt het gewoon en dan zeg ik het gewoon. En dat is eigenlijk het hele proces van oefenen. Ja, want ik bedoel... Ik zeg dit nu en ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken van jeetje mineetje. Ja, dat is jarenlang oefenen met situaties die wel uitdagend zijn geweest. Om gewoon terug te komen bij mezelf. Het gaat En als aanvulling, je bent ook echt minder met jezelf bezig. Ja, veel minder. En dus meer met de ander. Ja. Je bent gewoon meer bij die ander. En meer bezig met van, hey, wat kan ik voor die ander betekenen? Dan dat het gaat over... Ja, natuurlijk wel wat je heel vaak van topsporters... Topsporters worden natuurlijk ook hun hele leven lang... aangeleerd dat alles om hun gaat. Nou, ik zou het zelfs anders willen zeggen. Vanuit angst gaat het alleen maar over jou, want je ziet alleen maar dreiging. En vanuit mijn angst om te verliezen... was ik alleen maar bezig om het voor mezelf zo goed mogelijk te regelen... omdat ik moest winnen. Ja, maar iedereen in jouw omgeving bevestigt je daarin. Ja, maar die zijn ook allemaal bezig ja, met... Precies. Oh, maar dat is, regelen voor maar even om een breder te trekken... de coronacrisis breekt uit en iedereen gaat hamsteren. Dat is echt vanuit angst. En vanuit angst ben je bang om zelf niet genoeg te krijgen. En vanuit onvoorwaardelijke liefde naar jezelf... ga je nadenken over hoe je kan bijdragen om het voor elkaar beter te maken. En dat is wat Martijn eigenlijk bedoelt met... Als je echt meer liefde, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf gaat voelen... dan gaat het niet meer over mij of over Martijn of over jou. Dan gaat het over hoe je kan bijdragen. Is dit te combineren met sport? Ja. Sport gaat per definitie over ik wil beter zijn dan jij. Het is te combineren met het leven, zou ik willen zeggen. Wat denk je mensen die carrière maken? Mensen die een groot gezin hebben, die 16 ballen omhoog houden. Daar geldt precies hetzelfde voor. Het gaat... Maar ook zo nadrukkelijk, geldt daar ook zo nadrukkelijk voor dat je beter moet zijn dan een ander? Dat is bij sport letterlijk waar we... Dat is wel wat heel veel mensen ervan maken. Ja. Kijk, ja. Dus iedereen maakt van het leven een sportwedstrijd. Ja, en ik bedoel, er zijn een aantal levensthema's. Ik bedoel, we hebben allemaal levensthema's. Dus de een die gaat... zich klein maken en wil voornamelijk niet gezien worden omdat hij een conflict vermijdt, die doet dat op een hele andere manier. Maar die doet precies datzelfde. Die is aan het overleven. En ik ben gaan overleven door te vechten en door dat andere uit te leven. Maar zo hebben we allemaal iets. Dus er is geen uitzondering. Dit staat gelijk aan het leven. En dat maakt het zo mooi. Het is universeel. Niemand is daar een uitzondering op. Alleen bij topsport wordt het vaak zo overduidelijk, omdat er zoveel druk op zit. Er zijn heel veel mensen die er naar kijken. Het is een soort van koekereffect. Maar dat is ook in het gewone leven zo. Koekereffect. Even terug naar de carrière van Edith Bos. Hier is Edith Bos! Let's go! Haar laatste medaille was de enige die ze met plezier heeft gehaald. Naar eigen zeggen in het televisieprogramma. Los van angst, los van verwachtingen, dan is er ruimte voor plezier en voor de ander. Wat ik zo mooi vond aan jouw eerste vraag, of in het begin van ja, wat is nou de essentie van judo, waarin jij eigenlijk vertelt, joh, van oudsher is het veel meer een samenspel in plaats van een gevecht tussen twee concurrenten. Dat jij je laatste Olympische Spelen ook veel meer richting dat samenspel hebt ervaren. Het is dezelfde Olympische Spelen, dezelfde hal, dezelfde condities. Stond hetzelfde op het spel. Stond precies hetzelfde op het spel. Maar jij ging dat spelletje, je ging het weer meer als een spelletje zien. Er kwam weer wat lichtheid terug, waardoor jij dat heel anders ervaarde. Ik was er anders. Ik was er gewoon anders. Mijn zijn was gewoon anders. Ik was echt daar om het beste uit mezelf te halen. En ik genoot van al die mensen. Ik genoot van dat ik naast mijn tegenstander stond. En hoe anders was het in die drie keren daarvoor dat ik naar de Olympische Spelen ben geweest. En je won nog steeds een medaille. Ja, ik won nog steeds een medaille. Dus dat is ook mooi. Goed. Je was nog steeds goed. Ja, ja, maar dat is ook nog wel eens de misvatting. Is dat als je aan jezelf, als je die stappen gaat maken, dat je niet meer kan presteren. Dat is ook waar mensen bang voor zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dankjewel dat ik bij je langs mocht komen. Ik wens jullie nog meer goud. Dankjewel. Dankjewel, super lief. Ja, dank jullie wel. Je hoort een aflevering van de podcastserie Meer dan Goud. Meer afleveringen met onder andere oud-voetballer Daley Blind, hockeyster Maartje Pauwme en de schaatsbroer Mulder kun je vinden in je podcast-app of op onze site van nporadio1.nl. Miss You van Rolling Stones. Naar Focus op deze woensdag 18 augustus. Dank voor het luisteren. Na het nieuws is het tijd voor het vroege ochtendprogramma Gaan met Stefan Komduur. En hij is al even bij me aangeschoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Stefan, vertel, waar kan Nederland straks over meepraten? Nou, we gaan het hebben over ongevaccineerde leerlingen. Want moeten die nog toegelaten worden op school straks, als de scholen weer open gaan? Of moeten zij niet online les krijgen? Ja, want anders moet de hele klas naar huis. Als er weer een coronabesmetting in de klas is. Ja, lastig. Dat is straks. Veel plezier alvast met deze stelling. Focus is er natuurlijk morgen weer dan met Meerte van der Drift. Voor nu alvast een hele fijne dag. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een derde vliegtuig geland met aan boord Duitsers en Afghaans personeel dat voor Duitsland heeft gewerkt. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vrachtvliegtuig dat ervoor bedoeld was, is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. De Afghanen die aan boord wilden, werden tegengehouden door de Amerikanen en de Nederlanders hadden moeite het vliegveld te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen, bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban, zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden, krijgen voorrang. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten, zoals de rechten van vrouwen, worden nageleefd en het land geen vrije plaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de belofte van de Taliban terechtkomt. Op de eerste persconferentie na de machtsovername deden de Taliban een aantal beloften over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raasde. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in een tent bivakkeren. Het weer. Vannacht is bewolkt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van woensdag 18 augustus 2021. Praat mee via 0800 1121 of de app van Radio 1. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over ongevaccineerde leerlingen. Moeten die worden toegelaten op school straks als de scholen weer open gaan? Of zeg jij nee, laat die thuis? En geef ze online les. 0800 1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Eerst nieuws nog waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag start Omroep Max met een grote inzamelingsactie van Limburg. Geld wordt er opgehaald voor de slachtoffers van de wateroverlast. De actie is vanavond te volgen op NPO 1. Verder moet zanger R. Kelly vandaag in New York voorkomen voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Zit vast al in Chicago voor een andere misbruikzaak. R. Kelly ontkent tot nu toe alles. En vandaag begint de 19-jarige Sarah aan haar solo-reis rond de wereld in een vliegtuig. Ze wilde mee de jongste vrouw ooit worden die om de wereld heeft gevlogen. De reis zal ongeveer 2 tot 3 maanden gaan duren. Ga je vandaag allemaal meer over horen. Straks na 5 uur wil ik het met je hebben over je salaris. Want hoe zou jij het vinden als dat door je collega's bepaald wordt? Maar eerst dus die studenten die zich niet laten vaccineren. Moeten die thuis blijven en online les volgen? 0800 1121 of de app van Radio 1. heeft alles te maken met vorige week. Want toen was er opnieuw een persconferentie waarin Mark en Hugo opnieuw nieuws brachten waar allemaal niet op hadden gehoopt. De coronamaatregelen blijven namelijk grotendeels nog hetzelfde. Toch kwam er ook een positieve noot voor het mbo, de hogescholen en de universiteiten. Laten we nog even luisteren wat Rutte daarover zei. In die afweging hebben we vandaag allereerst gekeken naar het mbo en het hoger onderwijs. Dat is dus het hbo en de universiteiten. Waarom? Omdat ruim 1 miljoen jonge mensen nu al 1,5 jaar lang grotendeels online onderwijs krijgen. En de gevolgen daarvan zijn gewoon heel ernstig. We zien extra uitval, meer studieachterstanden en vooral ook veel meer mentale en geestelijke problemen door minder persoonlijke begeleiding en minder sociaal contact met leeftijdsgenoten. Alles afwegende geven we daarom nu voorrang aan het mbo en het hoger onderwijs en laten we daar met ingang van het nieuwe studiejaar de 1,5 meter los. Mark Rutte was dat afgelopen vrijdag op die persconferentie. De maatregelen worden dus versoepeld.